Twee uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Er zijn nieuwe verklaringen afgelegd over de dood van de 14-jarige Lotte uit Almelo. Zij werd vorig jaar gewurgd door twee broers uit Almelo met wie ze een relatie had. De broers zwegen altijd over het motief. Eén van de broers heeft volgens RTV Oost bij de behandeling van het hoger beroep wel gesproken. Zijn oudere broer zou kwaad zijn geweest omdat Lotte een naaktfoto van hem had doorgestuurd. En vervolgens zou hij door het lint zijn gegaan en haar een sloot in hebben geduwd. Vluchtelingenwerk stelt de Nederlandse overheid voor een ultimatum om de asielopvang goed te regelen. Voor 1 augustus moet die opvang aan de minimale eisen voldoen, anders stapt de hulporganisatie naar de rechter. Volgens Vluchtelingenwerk overtreedt Nederland onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zo hebben asielzoekers geen fatsoenlijk bed of sanitair omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. De crisis in de asielopvang is volgens de organisatie het gevolg van bestuurlijk onvermogen. De uitgaven in de zorg zijn vorig jaar opnieuw flink gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werd er vooral meer uitgegeven aan het testen op en vaccineren tegen het coronavirus. Vorig jaar werd 125 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, 8,8 miljard euro meer dan in 2020. In dat jaar was de vaccinatiecampagne nog niet op gang gekomen. Per persoon werd er gemiddeld 7.116 euro uitgegeven aan zorg. Twee mannen van 34 en 46 en een jongen van 16 die werden opgepakt bij een trekkerprotest op de A32 bij Heerenveen zijn vrijgelaten. Ze werden verdacht van een poging tot doodslag, maar na nader onderzoek zegt het OM dat daar geen sprake meer van is. Ze blijven wel verdachten, maar het OM zegt niet waarvan. Het weer, veel bewolking vannacht met af en toe regen. Pas morgenmiddag is er weer wat meer zon. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Dieren zijn gevoeliger dan je denkt. De nacht van NTR. Met Meerte van der Drift. Niet alleen wij mensen voelen emoties, maar dieren zeker ook. En dat heeft een functie, zegt onderzoeker mens-dierrelaties Pim Martens bij de Universiteit van Nederland. Als je kijkt vanuit het sociaal perspectief is het natuurlijk helemaal niet zo verwonderlijk dat dieren ook bepaalde emoties hebben. Dus voor mensen is het heel belangrijk om te herkennen of een medemens boos of verdrietig is, hoe je met hem of haar omgaat. En natuurlijk voor dieren, daarvan is het natuurlijk ook heel belangrijk dat zij op een zekere manier kunnen herkennen wat voor emotie hun mededier heeft. Oké, maar hoe onderzoek je dan wat dieren voelen, wat er in hun omgaat? Je kan natuurlijk niet aan ze vragen. Hoogleraar cognitieve psychologie Mariska Kret doet onderzoek naar de emoties van apen en legt bij de avondshow van Arjen Lubach uit hoe die emoties bij dieren toch onderzocht kunnen worden. Ja, mensen kun je natuurlijk direct vragen naar hun emoties. En bij dieren kun je verschillende dingen doen. Je kunt naar een dier kijken, het gedrag observeren, de gezichtsexpressies, de lichaamstaal. Maar je kunt ook een laag dieper kijken. Ja, te kijken naar wat trekt de aandacht in een dier, wordt hij opgewonden, onthoudt hij bepaalde dingen. Oké, zijn die emoties bij apen dan gelijk aan die van mensen? En gaan we er hetzelfde mee om? Kret legt uit in de Atlas podcast dat de verschillen niet zo groot zijn als je misschien in de eerste instantie zou denken. Chimpansees die kunnen ook zichzelf inhouden en hun gedrag en emoties reguleren, rekening houden met de context of het wel of niet handig is om iets te uiten op een bepaald moment bijvoorbeeld. Maar het is wel zo dat mensen relatief grote prefrontale cortex hebben die de ene mens wat meer gebruikt dan de ander. En daardoor wel gedrag, denk ik, makkelijker kan inhiberen dan bijvoorbeeld chimpansees. Maar het is zeker niet zo dat chimpansees dat niet kunnen. In elk geval genoeg dieren daar op de achtergrond. Welke rol spelen emoties bij apen? En waarom is dat zo interessant om te onderzoeken? Vannacht is bioloog Tonko Zijlstra bij ons te gast om die vraag te beantwoorden. Hij promoveert aan de Universiteit Leiden. Daar onderzoekt hij welke rol emoties spelen bij apen. Hij brengt uren door in het binnen- en buitenland om in dierentuinen te kijken en apen te onderwerpen aan testjes voor een videoscherm. En dat alles dus om te ontdekken welke rol emoties spelen en of ze ook het gedrag van apen kunnen beïnvloeden. Maar zijn leven had er ook heel anders uit kunnen zien. In plaats van die dagen in de dierentuin zou hij zijn dagen slijten op kantoor na een studie econometrie. Ja, maar Tonko, dat ging helemaal anders. Die studie bleek het toch niet te zijn. Geïnspireerd door Sir David Attenborough begon hij aan een studie biologie. En dat was toch wel een schot in de roos, hè, Tonko? Welkom. Dankjewel. Van econometrie tot hele dagen in een dierentuin. Ja, het klinkt voor mij als nogal een omslag. Wanneer was je voor het laatst in een dierentuin? Even denken, dat was vorige week vrijdag. En welke apen onderzocht je toen? Toen was ik in Blijdorp bij de gorilla's. En dat zijn categorie mensapen? Ja, dat klopt. En zit je dan dichter bij die apen of zit je echt tussen de bezoekers op een bankje? Dat verschilt een beetje per project. In Blijdorp specifiek, dan sta ik inderdaad daar waar de bezoekers zijn. Wel net achter het ijzeren hekje waar zij niet achter mogen. Maar in principe sta ik gewoon aan de bezoekerskant van het glas naar de gorilla's te kijken. En spreken mensen jou dan ook aan? Of? Ja, eigenlijk continu. Er staat ook bewust een klein bordje met wat informatie dat wij daar de Universiteit Leiden samen met Blijdorp onderzoek probeert te doen. En naar aanleiding daarvan vragen mensen eigenlijk voortdurend inderdaad vragen. Meneer, wat doet u? Ja, precies. Soms negeren ze überhaupt staan. Het. U mag daar niet staan. Meestal is de eerste vraag, hè? Mogen ze tv kijken? En dan leg ik dus uit dat inderdaad als ze in de buurt komen en interesse hebben en voor het scherm komen zitten, dan mogen ze inderdaad even tv kijken. En dat is dus een interessant schouwspel om dat te zien, hoe jij dat onderzoek doet. Dat, ja, op basis van hoeveel publiek dat dan trekt, inderdaad, vinden mensen dat erg interessant om te zien. En het is natuurlijk ook een gek gezicht om een gorilla, zeg maar, te zien staren naar een natuurfilm, bij wijze van spreken. Ja, want hoe ziet dat dan eruit? Wat voor soort opstelling staat daar dan? Even kijken, dat is in Blijdorp weer een soort ronde. Rond binnenverblijf met grote glazen raam. En dan helemaal aan één kant, bij het meest linker raam, hebben wij een heel grote tv op een soort voet neergezet voor dat raam gewoon. En in principe kom ik daar dan aan, hang mijn computer aan de tv en zit vervolgens te wachten totdat er een gorilla toevallig zin heeft om eens te komen kijken wat wij daar aan het doen zijn. En als dat het geval is, dan start ik dus een filmpje, zodat er iets te zien is en hopelijk hun aandacht wordt getrokken. Ja, en over wat er allemaal te zien is en hoe dat dan gaat, gaan we het zeker nog hebben in het komend uur. En ik geloof ook dat ik, als zijnde mensaap verwant, ook aan een test wordt onderworpen. Ja. Dus daar gaan we het zeker nog over hebben. Maar eerst wil ik het hebben over de man die jou zo heeft geïnspireerd. En daar kan ik iets van laten horen. There are some 4 million different kinds of animals and plants in the world. 4 million different solutions to the problems of staying alive. This is the story of how a few of them came to be as they are. Ja, je hoort hier Sir David Attenborough. Dit fragment komt uit de documentaire Life on Earth van BBC. Weet je nog het moment dat je dit hoorde, dat je die documentaire keek? Ongeveer nog wel in ieder geval. Hoe oud was je toen? Ik denk 18 of 19. 19 denk ik. Ja. En sindsdien heb je hem vaker gekeken of is het daarbij gebleven? Nou, ik keek daarvoor überhaupt wel eens gewoon natuurdocumentaires als het op tv was of wat dan ook. Maar dat is eigenlijk voor het eerst dat ik zo'n serie helemaal keek. En ook oplette wat zeg maar het punt was, het verhaal dat werd verteld in de serie. En nee, ik heb sindsdien specifiek ook Life on Earth al heel vaak herkeken. En ook de andere bekende BBC-documentaires van David Attenborough vaak gezien. Ja. Dus je was 18, 19, studeerde econometrie. Woonde in Zwolle? Of waar woonde je toen? Ik woonde toen in Amsterdam. In Amsterdam. En dit kwam langs? Ik vond het gewoon altijd wel leuk om te kijken. Dus dacht ik, niet wetende wat ik op dat moment moest kijken. Ik had niet specifiek een serie of wat dan ook. Misschien studeerde ik ook niet. Spendeerde ik niet zoveel tijd aan mijn studie als ik had moeten doen. Dan ga je op zoek naar iets anders. En dit leek me wel interessant om een keer naar te kijken. En die eerste zin die hij zegt in het fragment dat je laat horen. Somt eigenlijk al goed op waarom ik dat zo bijzonder vind uiteindelijk. There are some 4 million different kinds of animals and plants in the world. 4 million different solutions to the problem of staying alive. Ja, precies. Waarom is dat inspirerend? Inspirerend weet ik niet, maar het is in ieder geval intrigerend. Het is want enerzijds is het natuurlijk iets dat niemand zal verbazen, zo'n uitspraak. Ik denk dat we dat allemaal op zich wel weten dat dit het geval is. En we hebben allemaal geleerd over evolutie of daar wel eens van gehoord. Maar ja, de simpele, elegante manier waarop die dat stelt, ja, dat roept bij mij inderdaad meteen de vraag op. En of ja, het verlangen om meer te leren over al die verschillende manieren die er dus zijn gevonden. En hoe dat kan zijn ontstaan en waarom er zoveel verschillende manieren zijn waarom er zoveel verschillende dieren zijn die op verschillende manieren hetzelfde probleem hebben opgelost. Maar zeg. Om te blijven leven. Ja, precies. Maar is het dan echt zo dat door die series van hem, door deze documentaire, je de overstap hebt gemaakt naar de biologie? Het is wel een beetje indirect. Want in eerste instantie ben ik gewoon gestopt met econometrie en wist ik niet zo goed wat ik als alternatief moest doen. En ik heb wat testjes gedaan en ik ben naar open dagen gegaan. En ik kwam eigenlijk in Leiden om naar een andere open dag te gaan. Iets van een of andere ingewikkelde moderne studie die gamma, alfa en beta combineert. Ik weet niet precies de naam. Beta, gamma, volgens mij, ja. Zoiets heet het gewoon. Ik was iets te laat. Waardoor ik het begin van dat praatje miste. En ik dacht, ik ben helemaal naar Leiden gekomen. Ik kan nu niet gewoon naar huis gaan en niks gedaan hebben. En naast mij begon het algemene praatje voor de studie biologie. En ik dacht toen in dat moment van, oh, er zijn kanten van biologie die ik wel leuk vond. Iets wat ik dus had beseft dankzij David Attenborough. En daarom ging ik zitten. En dat verhaal was heel erg leuk. En daarbij kwamen ook een heleboel kanten van biologie ter sprake. Die me heel erg aanspraken. Waarbij ik voor het eerst dacht van, oh ja, dat is natuurlijk, dit is ook biologie, zeg maar. Dit is ook allemaal onderdeel daarvan. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Dus eigenlijk na dat praatje wist ik het. Ja, dus die documentaire, daar begon het. En het praatje trok je over de streep. Je bent nu zelfs aan het promoveren. Ja. Wist je al dat je onderzoek wilde doen toen je begon met studeren? Nee, absoluut niet. In die zin dat ik begon natuurlijk ook aan een tweede studie. Dus ik dacht inmiddels wat pragmatischer. En, het wordt tijd om te werken. Ja, precies. Ik moet een studie afronden, zodat ik ook wat geld kan verdienen. En ik vond bijlesgeven altijd leuk. Dus had ik besloten dat, dan kan ik iets studeren wat ik interessant vind om over te leren. En als er niks anders op mijn pad komt, dan word ik leraar op de middelbare school. En dan zou het dus leraar biologie zijn geworden. Maar zo ging het dus niet. Nee, je bent nu aan het promoveren. Je doet onderzoek naar emoties bij primaten, bij apen. Zijn die emoties eigenlijk hetzelfde als wij van mensen kennen? Ik ben geneigd om te zeggen ja, of in ieder geval grotendeels wel. Maar het is wel een ingewikkeld onderwerp waar ook nog niet iedereen het met elkaar over eens is. Wat zijn de emoties die er misschien buiten vallen? Die wij mensen goed kennen, maar misschien minder op een aap te plakken zijn? De meeste mensen vinden het misschien niet moeilijk om aan te nemen dat een aap boos en blij kan zijn. Angstig bijvoorbeeld. Ja, dat kan je eigenlijk ook zien waarschijnlijk. Gedrag. Ja, ofthans het gedrag dat daaruit voorkomt. Iedereen ziet dat en denkt, oh kijk, dat is een bange aap. Of kijk, dat is een boze aap. Net als bij een hond of bij... Exact. Andere concepten, bijvoorbeeld melancholie of melancholie of nostalgie, dat is natuurlijk wel een stuk ingewikkelder. Het is wel een nostalgische aap. Ja, is moeilijker te herkennen ook misschien. Exact. Jaloezie zit er dan misschien net iets meer op de grens. In die zin dat is. Ik weet dat mensen wel hebben geprobeerd om dat ook te vinden bij dieren, bijvoorbeeld bij honden. En er is ook wel onderzoek dat suggereert dat ze dat misschien hebben, maar daar is dan ook weer kritiek op. En kijk je dan juist naar die boos, blij, angst emoties? Of speelt melancholie en nostalgie ook een rol? Ik beperk me tot nu toe vooral op die wat simpelere dingen, tussen aanhalingstekens, die je inderdaad wat makkelijker kan zien. En dat is vooral pragmatisch, omdat we dus eigenlijk ook zoals Mariska Kret aan het begin van de aflevering zei. Ja. We kunnen het niet direct meten, zullen we maar zeggen. Dus we kunnen alleen maar indirect dingen meten die suggereren dat ze inderdaad die emoties hebben. En dus lijkt het mij logisch om bij de apen te kijken naar dingen die we makkelijk kunnen zien. Ja. Want is het altijd zo op deze manier gekeken naar het onderzoek bij dieren? Dat ze emoties zouden kunnen hebben? Of is dit een soort nieuwe stroming in de biologie? Nieuw is een beetje relatief natuurlijk. Werd er vroeger gekeken in de biologie naar emoties bij dieren? Nou, ik denk dat als je lang genoeg teruggaat, zo'n pak mee 70 jaar, dan ging men er nog heel erg van uit dat dieren een soort computer zijn. Waar, weet je wel, een bepaald signaaltje ingaat en er komt een standaard reactie op uit. Omdat het is gewoon instinct en dieren is geëvolueerd om gewoon te doen wat het moet doen in zo'n situatie. Ik denk dat we inmiddels al hebben geaccepteerd dat het een stuk ingewikkelder is dan dat. Praten over emoties bij niet-menselijke dieren is... Nou, ik weet niet of het daar begonnen is, want Darwin bijvoorbeeld schrijft ook over emoties bij dieren. Frans de Waal ik geloof eind jaren 70 begon daarover te schrijven. Er was er nog steeds heel veel kritiek op het gebruik van dat soort woorden. En afhankelijk van wie je het vraagt, is het tegenwoordig dus nog steeds wel ingewikkeld in ieder geval. Want wat is de meest gehoorde kritiek? Het vermenselijke van een dier? Ja, in mijn ogen heeft het daar wel vaak vermenselijken. Nou ja, precies. Zo zijn er ook mensen die bijvoorbeeld dus de andere kant op gaan met het idee dat een basisemotie überhaupt niet bestaat. Angst, blijdschap, dat is niet echt een ding. Het zijn gewoon fysieke, je hormoonspiegels gaan op en neer en dat voel je. En onze cognitie, ons brein plakt daar vervolgens een label op, zeg maar, maakt daar een interpretatie aan vast. En ja, als je zo denkt over... überhaupt emotie. Emotie, ja. Nou, dan kom je dus uit bij de vraag, hebben de dieren het vermogen om, zeg maar, cognitief zo'nzelfde stempel erop te plakken? En ja, dan zouden sommige mensen dus beweren dat het fundamenteel anders is. Ik zie zelf niet zoveel reden om dat aan te nemen. Ik denk sowieso niet dat het, gerechtvaardigd is om er standaard van uit te gaan dat er een soort magische grens is tussen mensen en andere dieren. Sowieso is het een interessant onderwerp, denk ik. Of wij dieren vermenselijken of dat we te veel menselijke emoties aan dieren toekennen. Maar als ik jou zo beluister, dan zeg je nou, volgens mij is dat helemaal niet zo heel relevant. Dat is zeker een ding. En ik denk dat het ingewikkeld is. Het is natuurlijk belangrijk dat je jezelf altijd kritisch die vraag blijft stellen. Of je dat niet te veel doet, of je niet te snel een aanname maakt dat omdat jij een bepaald iets voelt in een bepaalde context, dat zo'n dier dat ook zou doen. Dat moet je natuurlijk proberen te vermijden. Maar tegelijkertijd denk ik dat we soms te ver de andere kant op gaan. Waarbij we zonder dat we het echt weten, er gewoon van uitgaan dat een chimpansee is een dier, dus dat is anders dan wij mensen. En terwijl, wat mij betreft... Waar zit die grens? Ja. Je kan wat mij betreft niet chimpansees samen met honden en varkens en paarden indelen. Mm. En ons in een andere groep zetten. Want ze zijn een stuk nauwer aan ons verwant dan dat ze verwant zijn aan die andere dieren. Ja. We gaan het komend uur gaan we verder praten over jouw onderzoek. En het onderzoek wat je uitvoert in die dierentuin, waar je steeds op je schouder wordt getikt. Wat ben je nou aan het doen? En ik ga dus zelf ook een experiment meemaken, maar eerst muziek. Jij bent een groot fan. Je luistert graag naar muziek. Ja. Eigenlijk altijd al met een cassettebandje riep jij rond met een koptelefoon op je oren geplakt. Ja. Het eerste nummer wat jij hebt meegenomen is van Jimi Hendrix. Waarom juist deze artiest? Dat is eigenlijk de eerste artiest waarvan ik me kan herinneren dat ik er echt van hield. En is waarschijnlijk ook de reden dat ik bijvoorbeeld zelf mijn gitaar gaan spelen. Zijn muziek heeft jou geïnspireerd? Ik denk het wel. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit anders heb gedacht over gitaarspelen als dat is Jimi cool. Hendrix de beste gitarist zou zijn en dat inderdaad super cool is. Nou, dat zijn ook wel veel mensen met je eens, volgens mij. Doe je het nog, gitaarspelen? Ja. En van hoe oud ben je daarmee begonnen? Toen je zijn muziek ontdekte? Ergens op mijn 10e, denk ik. Misschien iets eerder. Ik weet niet. En ook elektrisch gitaar? Ja, ik ben wat later op de middelbare school overgestapt op elektrisch gitaar. Ja. Je hebt er niet mee, hè? Dan laten we het maar over aan Jimi Hendrix. Hey Joe is dit. Op verzoek van Tonko Zijlstra. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, I said where you going with that gun in your hand? I'm going out to shoot my lady. I caught her messing around with another man. Yeah. I'm going down to shoot my lady. You know I caught her messing around with another man. And that ain't too cool. But hey, Joe, I heard you shot your woman down. You shot her down now. En dan jij met je roze plastic gitaar en dit dan heel hard op de achtergrond en voorstellingen geven. Wie was het publiek dan? Weet ik niet zeker. Ik denk mijn ouders en misschien een groep van hun vrienden. Ik denk niet dat het van tevoren gepland was. Ik denk dat ik gewoon de behoefte had om dit te doen. En is dat eenmalig of was dat meer een wekelijks ding? Ik denk dat het eenmalig was. Ik kan het me ook niet specifiek herinneren. Maar er is specifiek één foto. En dat optreden, is dat gebleven? Die wil om te performen op het podium? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, je speelt niet meer in een band? Nee, ook niet. Gewoon voor jezelf, gitaar? Ja, ja. En speel je dan ook dit soort muziek? Of wat speel je graag? Ik vind het eigenlijk vooral leuk om zelf dingen te verzinnen. Dus wat drums, een baslijntje eroverheen en dan wat gitaar eroverheen spelen. zelf een beetje eigen muziek. Nou ja, wie weet komt er ook. Kunnen we ooit een singeltje draaien van jou? Wie weet. De nacht van NTR. Met Meerte van der Drift. Welke emoties ervaren apen? Daar hebben we het vannacht over met bioloog Tunco Zijlstra. Hij doet onderzoek welke rol emoties spelen in het leven van apen. Je vertelde net voor de muziek dat je ook kijkt naar die basisemoties van apen. Juist de boos, blij, verdrietig. Dat zijn ze een beetje wat het is. Ja, daar moet ik dan ook nog wel bij zeggen. Ook op het idee basisemoties is weer kritiek. En ja, dat is ook niet. Oh, daarom schiet jij al in de lach als ik dat woord überhaupt zeg. Nou, in die zin dat. Hè, ik focus dus niet specifiek. Ik zou niet in een artikel eerst opschrijven van. Oh, we hebben het nu over de basisemoties. Hè, omdat het allemaal zo ingewikkeld is. En omdat er zoveel discussie is over alle details rond deze concepten. Ja. Is het dus ook logischer om jezelf wat meer te beperken. Tot wat je precies specifiek doet. Dus dan is het één specifieke emotie waarbij we een bepaalde gezichtsuitdrukking aan verbinden. Of ervan uitgaan dat die daarbij hoort. En dan specifiek kijken naar die specifieke gezichtsuitdrukking bijvoorbeeld. Want wanneer kwam bij jou die interesse voor emoties bij dieren? Wanneer werd je er bewust van dat dat überhaupt speelde? Ik denk dat ik me misschien op een gegeven moment bewust ben geworden van het feit dat er een discussie over is. Want ik denk niet dat ik er daarvoor ooit van ben uitgegaan dat dieren dat niet zouden hebben. Dat verbaasde je eigenlijk, dat er een soort stroming was die dacht dat het meer een soort machientje was met actie-reactie. Ja. En nu doe je onderzoek naar apen in dierentuinen. Ze moeten dus testjes doen op een groot videoscherm. Je hebt net al een beetje beschreven hoe dat eruit ziet. Hoe krijg je het voor elkaar dat ze naar dat scherm toekomen? Nou, dat is. Specifiek bij dit laatste project inderdaad een van de grootste uitdagingen. Het boeit ze niet zoveel. Er zijn altijd wel interessantere dingen dan inderdaad iets wat ik op een televisiescherm laat zien. Ja. En vooral de onderlinge relaties in zo'n groep. Als ergens ver weg twee groepsgenoten lawaai gaan maken of gaan gillen. Gaat de aandacht daar naartoe? Precies. Ja. En is het dan ook zo dat niet elke aap de ruimte krijgt om zo dichtbij te komen? Dat er een soort dominantie is in die groep? Oh, absoluut. Althans, we doen heel erg ons best om de dingen zo te regelen dat dan uiteindelijk alle individuen wel een kans krijgen. Maar je ziet zeker een sterk effect van hiërarchie. Zeker bijvoorbeeld bij de chimpansees in Artis. Daar zal altijd het alfamannetje eerst even komen. En soms is er een ander individu eerder bij het scherm. Maar dan weet je eigenlijk toch dat je kan zitten wachten tot het alfamannetje komt. Omdat hij toch dat andere individu wegduwt bij het raam en even zelf komt. Ja. Ja. Want en hoe krijg je het voor elkaar dat ze toch komen? Wachten? Meestal is het vooral veel geduld hebben. Daarnaast kun je natuurlijk ook bepaalde dingen doen, maar dat hangt dan ook weer af van de dierentuin of de dierverzorgers de tijd hebben om te helpen. Wat zijn de dingen die je kan doen? Bijvoorbeeld een dierverzorger die de individuen goed kent en waar ze een beetje een relatie mee hebben, die kan bijvoorbeeld. Sommige mensapen worden ook dagelijks getraind, dus bijvoorbeeld het presenteren van de hand, zodat ze kunnen worden geïnspecteerd door de dierenarts, bij wijze van spreken. Een dierverzorger kan hun dus bij naam roepen. En dat vinden ze dan misschien interessant. Dus dan kunnen ze even afgeleid zijn. Wat getraind worden door de verzorger en daarbij wat beloning krijgen. Dus dan zijn ze bezig met andere dingen. Maar het is niet zo dat jij met een banaan in je hand voor dat videoscherm zit? We werken ook zelf wel met beloning. Dus bijvoorbeeld bij een eye-tracker experiment, dan werken we meestal met wat aangelengde limonade. Dat vinden ze lekker zoet. Ja, ik denk het. Hoewel, je kunt het echt zo ontzettend ver aanlengen. Ik weet niet hoe zoet dat nog is. Maar het zal ook iets zijn dat ze doorgaans niet heel vaak. Hoewel, ze kregen dat ook überhaupt wel eens te drinken. Dus zo nieuw is het nou ook weer niet. Kijk, dat, als ik moeilijk mag het doen, is het enige. Hey, zij testjes, geloof ik. Daar is dat technisch gezien wel oké. Okay. Maar het is belangrijk dat Ja, we doen eigenlijk nooit een soort proef. Weet je, we doen... Hoe zou je het noemen? Het een experiment? Het is op zich wel een experiment, maar het is vooral eigenlijk belangrijk dat alles wat wij doen met mensenapen, specifiek in Nederland, dat is niet in elk land zo, moet onderdeel zijn van het verrijkingsprogramma van de dierentuin. Dus primair iemand van de dierentuin moet hebben besloten dat die ook denkt dat wat wij doen, zeg maar, een leuke bron van afleiding kan zijn of voor wat vermaak kan zorgen. Dat het iets toevoegt aan het leven van de dieren die in gevangenschap leven. Exact. En daarbij komt dan ook, en dat waarom ik het noem, dat ja, daarom willen we dus eigenlijk ook zo min mogelijk hun leven beïnvloeden. Ja, dus meer als ze komen, komen ze. En als het, je gaat ze niet in een kooi. Het is altijd dwingen. Vrijwillig. We doen nooit een deurtje dicht nadat een dier bij het scherm is gekomen of wat dan ook. Ze zijn altijd de hele groep bij elkaar. En dat is allemaal niet per se ideaal om onderzoek te doen, maar dat is wel belangrijk natuurlijk. Maar als je die apen zo vaak opzoekt en daar zoveel tijd doorbrengt, krijg je dan zelf ook een beetje een band met bepaalde individuen? Je ontwikkelt natuurlijk op een gegeven moment ook voorkeur, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, heb je een aap die eruit springt voor jou, een favoriet? Ja, zijn er wel een paar. Zijn er ook al een paar die waar ik specifiek meteen aan denk, die wat vervelender zijn. Wat doen die dan, die vervelende? Ik wil geen namen noemen, maar... Privacy ik weet niet. Van de mensenhap. Precies. Ik ken één jong, bijna volwassen mannetje, orang-oetang. Die, nou ja, goed, dat heeft natuurlijk ook te maken met zijn ontwikkeling en dat hij volwassen aan het worden is, maar die valt de vrouwtjes in de groep vaak, zeg maar, lang lastig. En nou ja, dat zijn niet de leukste dagen als je moet zitten toekijken hoe de ene aap, eigenlijk de andere aap, de hele dag geweld aan het aandoen is, om het maar zo te zeggen. Dan loop je niet weg denkende van, oh, dat is nou mijn favoriete aap. Maar nee. Ik weet niet, in andere dierentuinen is er een jonge orang-oetang en die is heel sociaal. Als je daar binnenkomt en de spullen voor het raam zet, dan weet je zeker dat die even naar het raam komt lopen. Maar ja, volgens mij doet hij dat bij de meeste mensen die hij herkent. En misschien überhaupt wel bij mensen, omdat het gewoon leuk en ook nieuw is. En hij is volgens mij gewoon nieuwsgierig. Dus ik zou niet zeggen dat ik nou echt een speciale band heb ontwikkeld met een van de dieren. Maar ja, je ontwikkelt natuurlijk zelf wel bepaalde gevoelens voor dieren, om het maar zo te zeggen. Ja. Als je ze een beetje leert kennen. Ja, precies. En herkennen vooral. Ja. En zij jou dus ook. Daar ga ik zeker van uit. We weten ook wel... Ja, ik durf wel te zeggen dat we zeker weten dat een heleboel verschillende primaten, en ik twijfel niet aan dat dat ook voor orang-oetangs geldt, dat die in staat zijn om al hun groepsgenoten uit elkaar te houden. En de verschillen daartussen te zien. En ook te horen, bijvoorbeeld. Dus ja, ik twijfel er eigenlijk niet aan dat ze op een gegeven moment, als ik daar vaak genoeg kom, ook wel het verschil zien tussen mij en een ander mens. Nou, we gaan meemaken hoe dat is. Dat experiment, testje mag ik het niet meer noemen, hè? Hoe moet ik het noemen? Jij bent een mens, dus als jij expliciet toestemming geeft dat ik dit bij je doe, dan mag je het verder noemen wat je wil. Een van die testen of experimenten die je uitvoert bij die apen, die gaan we nu doen, hier in de studio. Je hebt alvast een laptop klaargezet naast mij. Is er nog iets wat ik moet doen? Je moet naar het scherm kijken en dat is alles. Oké, zal ik het voor me neerzetten? Dit is dus wat de apen ook te zien krijgen. Dit is wat de mensen te zien hebben gekregen. Oh, okay. Want ik heb dit specifieke onderzoek bij mensen en orang-oetangs gedaan. En dat is wat ik nu ook probeer bij de gorilla's. Om te kijken of er verschil is of overeenkomst of hoe je... Ja, dan wordt vaak gezegd om te kijken of er verschil is. Ik ben niet specifiek op zoek naar het verschil. Ik zou het Waar wel ben leuk je naar vinden. Op zoek? De overeenkomst zou het leuk zijn om te vinden. Maar uiteindelijk maakt het natuurlijk niet uit wat ik wil vinden. Zullen gewoon zien wat er is. Ja, want dit is dus een onderzoek wat je binnenkort gaat publiceren. Een artikel. dat hangt er nog een beetje van af hoe het in Rotterdam gaat, I guess. Maar, ja, in Blijdorp, in de dierentuin. Ja, of, precies. Ja. Er staat een wit scherm voor me met een... het lijkt een beetje op zo'n ding van een geweer, zo'n zoekertje. Een kruisje in het midden. Ja, we noemen het een fixatiekruis. Een fixatiekruis. Oké. Okay. Is er iets wat ik nu moet doen? Je mag op spatie drukken. Moet ik iets weten nog? Gewoon naar het scherm blijven kijken tot het filmpje is afgelopen. Oké, er komt een filmpje. Ik zie twee meisjes. Eentje met lange vlechtjes. Oh, en het wordt blauw. De twee meisjes gaan samen in de modder stampen met laarzen. En weer blauw. Een jongen en een meisje met spekjes voor zich. En het is weg. Oh, ik zie ze met elkaar overleggen en praten. Oh, dat was hem. Dat was hem, ja. Heel kort, verschillende beelden van kinderen die een interactie hebben met elkaar. Ja. En dit is natuurlijk... zijn dit maar vier trials. Normaal gesproken zou het experiment een stuk langer duren. En dan zou je er echt naar kunnen kijken of het niet gewoon toeval is wat er gebeurde. Maar wat interessant was om te zien, is dat het waren eerst twee... Ik denk twee meisjes uit mijn hoofd, ja. Die gewoon een interactie hadden. Maar wat ik dan neutraal zou noemen. Dus ze lieten niet een specifieke gezichtsuitdrukking zien. Nee, één had gewoon een mand vast en de ander stond daar een beetje naast. Ze hadden niet echt een... Er gebeurde niet heel erg gebeurt eigenlijk niet echt iets speciaals. En in het andere filmpje, nou, het zijn ze aan het spelen. Maar waar het mij vooral om gaat, is dat ze ook zichtbaar aan het lachen zijn daarbij. Ze dansen echt, ze stampten in de modder met laarzen aan. En ze hielden de handen vast en ze waren echt met elkaar bezig. Ze waren aan het spelen, zullen we maar zeggen. En daarna zag je dat van twee andere kinderen. Zag je opnieuw zo'n combinatie met een lachfilmpje en een controlefilmpje, om het maar zo te zeggen. Ja. En nou, de eerste keer dat het lachfilmpje kwam, reageerde jij nog niet. Maar dat is misschien ook niet gek. Het is natuurlijk allemaal een beetje raar en je weet niet precies wat er gaat komen. Maar toen het tweede lachfilmpje kwam, toen zat jij ook te grenzen. Dan doe je dus mee met wat je ziet. Dat is inderdaad het idee. En je spiegelt iemands anders lach, ja. is het idee. Dat is er vanaf baby's af aan eigenlijk al ingegroeid bij de mens. Ja, ja, tenminste, ik geloof dat baby's ook al dingen doen die lijken op lachen, in ieder geval voordat ze echt de wereld heel erg meemaken om elkaar. Maar daarna is het natuurlijk het begin van je leven is vooral een interactie tussen jou als baby en je moeder. Tegenwoordig kan dat natuurlijk ook wat ingewikkelder, maar traditioneel gezien. Dus ja, inderdaad, zeg maar, er is nog geen verbale communicatie. Dus elkaar goed aanvoelen en het spiegelen van gezichtsuitdrukkingen speelt, neem ik aan, daar een grote rol in die communicatie. En wat vertellen deze testjes dan? Of je dat kopieert? Of wat er gebeurt als je zo'n emotie ziet? Ja, eigenlijk wel. Nou ja, en daarnaast weten we dus ook dat het spiegelen van zo'n emotie een belangrijke communicatieve functie kan hebben. In die zin dat als jij met iemand praat en je bent ontzettend leuke dingen aan het vertellen en jij bent aan het lachen en die persoon, hij geeft jou in zijn of haar gezichtsuitdrukkingen niks van die emotie terug, zullen we maar zeggen. Als die persoon opeens verdrietig. Ja, dat zou heel raar zijn. Dat zou je ook meteen opvallen. Dan zou je misschien geneigd zijn om te vragen wat er is of wat dan ook. Terwijl, als ik jou iets heel leuks vertel en jij bent met mij aan het meelachen, nou dan ben ik aangemoedigd om ook door te gaan. Dus nou ja, goed. Ja, er kan ook eindeloos over gepraat worden. Maar we gaan er dus vanuit dat dat een belangrijke communicatieve rol heeft. En daarom vind ik het interessant om te kijken of dat bij andere mensenapen ook gebeurt. Ja. En nou ja, waar we het eerder over hebben gehad, het probleem met mensen en dieren en de verschillen die we daartussen zien. Daarom vond ik het ook belangrijk om het op dezelfde manier ook bij mensen te proberen. Het is misschien wat te uitgebreid voor nu, maar er zijn redenen waarom, zoals ik het probeer te testen bij de mensenapen, wat onhandig is, zullen we maar zeggen, of wat de kans wat kleiner maakt dat het gebeurt. En daarom vond ik het belangrijk om ook te kijken bij mensen of het nou wel of niet gebeurt. Ja. Want krijgen de apen krijgen dus een ander filmpje, of die krijgen eenzelfde soort filmpje te zien? Daar zijn het spelende orang-oetang kinderen. Of bij de gorilla's zijn het spelende gorilla kinderen, zullen we maar zeggen. Dus dat is er gelijk aan. In zekere opzicht. En nou ja, de manier waarop het gepresenteerd wordt. En nou, het voorbeeld dat jij kreeg nu niet. Maar in het daadwerkelijke mensen-experiment heb ik dus ook, net zoals dat ik bij de apen doe bijvoorbeeld, dat elk fragment wordt 4 keer herhaald. Omdat we zeker willen weten dat de kans groot is dat die aap het gezien heeft. Ja. Maar bij mensen is het natuurlijk heel raar. Want als mens word je dan dus gepresenteerd. Weet je, krijg je 4 keer achter elkaar datzelfde dingetje te zien. Dan denk je, klopt het wel? Is het niet kapot? Of, nou ja. Ja, precies. En dat is dus allemaal. Er waren nog wat andere aspecten aan die gewoon wat raar zullen voelen voor een mens. Dus ik was geïnteresseerd om te kijken. Hey, is het wel zo dat als ik het op deze manier test, dat mensen inderdaad, zoals wij aannemen, gewoon een lach spiegelen, zullen we maar zeggen. Nou ja, we hebben net gezien dat het toch gebeurde. Ja, nou ja, uit dat onderzoek lijkt te suggereren dat het wel gebeurt, maar dat het wel heel afhankelijk is van het individu. Dus, en best veel mensen, meer dan de helft van de mensen, lachten helemaal niet. Maar dus niet in de controle, niet in de lachconditie. En sommige mensen daarentegen lachten voortdurend, maar dan ook af en toe in de controleconditie. Maar gewoon, klaarblijkelijk dus zoveel meer. Die mensen zijn ook moeilijk om te meten. Ja. Niet alleen die apen. Want zie je dan ook een lach bij een aap? Nee, althans, we zien iets bij de aap waarvan we uitgaan dat het analoog is aan een lach. En dat is dan ook weer een beetje ingewikkeld. En jij moet echt die meting visueel doen. Jij moet beschrijven wat je ziet gebeuren bij het dier op het moment dat het die film te zien krijgt op het grote scherm. Ja, zo doe ik het. Er is wel een objectievere manier om het te doen. En dat is dan FACS, Facial Action Coding System. En dat bestaat voor mensen. En er zijn inmiddels ook varianten ontwikkeld voor andere diersoorten. Dus dan kun je een computerprogramma gebruiken en kun je specifiek kijken naar welke spieren in het gezicht gaan omhoog, worden aangespannen, worden ontspannen. Precies, oh ja, daar heb ik wel eens van gehoord, ja. Ja. Dat wordt ook vaak gebruikt. Ja, wordt steeds meer gebruikt in ieder geval. Want, en dit alles, wat hoop je nou aan te tonen met dit onderzoek naar die emotionele expressie en gedrag bij apen? Ik hoop eigenlijk. Ik hoop vooral dat we objectief kunnen laten zien. Dus basically dat ik getalletjes kan laten zien waar die aansluiten bij wat iedereen die langere tijd met mensapen werkt eigenlijk gelooft en voelt, maar zou ik zeggen. Ja. Dat het dus individuen zijn met bepaalde emoties. Precies, en dat die ook voorkeuren hebben en dat die specifieke, dat die ook voorkeuren hebben voor een bepaald individu en niet voor een ander individu. En ja, dat ze een complexe emotionele wereld hebben. Ja. Eigenlijk net zoals mensen. Dat zou wel heel spannend zijn als het die kant op gaat. Ja. Zometeen praten we verder over die avonturen die je allemaal beleeft met die apen. En wat je in je onderzoek bent tegengekomen. Onder andere in Brazilië, waar je onderzoek deed naar de penseelaap. Maar eerst muziek. Een nummer van Prince, Raspberry Beret. Waarom deze? Omdat Purple Rain te lang, langer dan 4 minuten was. Nee. Dat is een hele goede reden. Ik vind Prince erg goede muziek. Dus toen ik op zoek ging naar iets dat kort genoeg was, maar wel erg goed. Wanneer luister je dit? Al heel lang. Nog steeds. En op wat voor moment zet je het vaak op? Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Wanneer ik zin heb om naar Prince te luisteren? Meestal om 3:15 op de donderdagochtend. Ja. You told me several times that he didn't like my kind. She knew how to get a kiss. She wore a raspberry beret, the kind you find in a secondhand store. Raspberry beret. And if it was worn, she wouldn't wear much more. Raspberry beret. I think I love her. The rain sounds so cool when it hits the bottom roof. You feel like a movie star. Listen, this ain't the first time, ain't the greatest. But I'll tell ya, if I had the chance to do it all again, I wouldn't change a stroke. Cause baby, I'm the most. But a girl as fine as she was then. Reageren op de uitzending, dat kan via de app van NPO Radio 1. We hebben het vannacht over emoties bij apen. Misschien heb je wel eens een tijd staan staren voor dat apenverblijf. Of misschien heb je wel eens een aap in het wild gezien. Zelf slingeren door bomen. Laat het weten via de app van NPO Radio 1. Want misschien inspireert dit gesprek je wel om ook anders te kijken naar je eigen huisdier. Is dat ook meer een complex individu die emoties kan ervaren of juist niet? Na het nieuws van 3 uur kun je ook bellen met je vragen. 0800-1121. Maar je kan ook nog steeds vragen insturen via de app van NPO Radio 1 aan mijn gast, bioloog Toenko Zijlstra. Meerte van der Drift. De nacht van NTR. Nou ja, we hebben dus het experiment meegemaakt en we hebben het gehad over het onderzoek. Nu doe je onderzoek voornamelijk in dierentuinen. Maar voor een andere tijd was er een onderzoek wat je in Brazilië hebt gedaan. Je hebt voor het onderzoek een tijd op een boerderij gewoond daar. Waar was dat? Dat was een paar kilometer buiten het dorpje Cabaceras. Ergens in het noordoosten van Brazilië. En was dat iets wat je heel graag wilde doen? Daar een tijd wonen? Of was het meer voor de wetenschap? Als ik heel eerlijk ben, was ik niet zo heel avontuurlijk. Dus daar was ik niet specifiek naar op zoek. Maar het is wel een typisch iets. Hè? Als bioloog, als je door wil in de wetenschap, dan is veldwerk wel typisch iets wat je soort van op je cv moet hebben staan. Of wat in ieder geval goed is als je dat op je cv hebt staan. En toevallig was dat semester de projecten die beschikbaar waren. Er was er eigenlijk eentje die me qua inhoud het meest aansprak. En daarbij kwam dat ik dan een paar maanden naar het buitenland zou gaan. En toen dacht ik, nou, ik weet niet of ik daar echt zin in heb, maar het is wel een goed idee. En wat het is een zegt leuk dat dan over jou, dat je daar niet zo zin hebt? Je zegt, je noemt het niet avontuurlijk. Ja, nou ja, het is misschien gek voor iemand die biologie is gaan studeren. Maar ja, ik ben niet zo'n held als het gaat om dieren in het algemeen. Niet een hele grote liefhebber, niet een huis vol huisdieren. En Nou ja, ik denk dat ik op zich wel een liefhebber ben van dieren, maar tegelijkertijd ook, ik weet niet, misschien dat ik dieren soms te ingewikkeld maak dan. Maar zoals ik eerder al zei, het zijn eigen individuen. Dus dat typisch wat sommige mensen hebben bij een hond. Van, maak je geen zorgen, weet je wel. Hij bedoelt het, hij is niet gevaarlijk, hij bijt niet of wat dan ook. Dan denk ik van, ja, nog niet, maar dat weet je toch niet zeker. Dat is een beetje overdreven. Dat denk ik niet bij elke hond, maar ik wil zeggen. Maar dat is meer de basishouding. Je hebt niet zo'n grote knuffeldrang om het allemaal maar bij je te nemen. Nee, ik denk niet bij elk dier dat ik zie meteen van, oh, wat de leukste dier op aarde. Ik denk meer, nou, we zullen zien. Ik bestudeer het wel even achter glas. Nou, wat denk jij dan? Ik breng je even terug naar Brazilië. Ja, want wat horen we hier? Dit geluid op de voorgrond is volgens mij een heel jonge marmoset die aan het bedelen is. Bij marmoset kan dat elk lid van zijn familie zijn. Niet alleen de moeder, maar dat ja, aan het bedelen bij iemand om waarschijnlijk wat te eten te krijgen of getild te worden of wat dan ook. En ook van een beetje aan het zeuren. Exact. Ja. Voor dit onderzoek naar dit aapje zat je dus maanden in het binnenland van Brazilië. Wat was dat voor plek? Waar kwam jij terecht als niet zo avontuurlijke bioloog die veldwerk moest doen? Ja, dat is een op zich op een heel mooie boerderij waar we mochten slapen. Van heel aardige mensen daar. Maar ja, dat was wel een huisje met 3 kleine kamertjes, waarbij ik in een van die kamers op een matras op de grond sliep. Er leefde een kikker in mijn wc. Hoe ziet dat eruit? Een kikker in een wc? Nou, de eerste keer dat je doorspoelt, springt er opeens een kikker uit je wc op de wc-bril. En dan ja, gil je een klein beetje. Niet heel mannelijk. Het is ook relatief, hè? Wat mannelijk is en wat niet. Dat is absoluut waar. Maar nou ja, dat was lang. Maar dan ging hij daarna weer terug in de wc. Ja. En dan ging hij als je. Die is de hele 4 maanden is hij blijven leven onder de rand aan de zijkant van de wc. Was niet het ergste dat ik op de wc ben tegengekomen. Ik ging een keer midden in de nacht naar de wc en toen zat er een rat in mijn wasbak. Oké, super. Dat vond ik een stuk vervelender dan de kikker. En die leefde die nog of stond er water in de wasbak? Oh nee, die leefde nog. Ja. Het heeft een paar dagen gekost voordat we die uiteindelijk te pakken hebben gekregen. Oké, dus dat was je voelde je helemaal op je gemak daar tussen de dieren? Het viel me eigenlijk nog mee hoe snel dat wel goed ging. Maar het is wel. Het is gewoon een heel ander soort leven in die zin dat je stapt niet je huis uit zonder goed te kijken of je je voeten niet op een schorpioen zet, bij wijze van spreken. Het is, in Nederland kun je het grootste gedeelte van de dag, tenzij je de straat oversteekt, kun je eigenlijk heel, heel ontspannen rondgaan, zullen we maar zeggen. Terwijl je moet gewoon een bepaalde mate van. En natuurlijk kun je ontspannen aan het einde van een dag, maar. Oplettendheid is wel nodig. Oplettendheid, ja, precies. Ja. En ook wel leuk dan om zo dicht bij al die dieren te zijn. Of niet per se. Oh, absoluut. Ik bedoel, het is bij vlagen zwaar en eigenaardig en niet zo comfortabel, zullen we zeggen. Maar het is natuurlijk wel een heel, heel bijzondere, unieke ervaring. Ja, want hoe zagen de dagen er dan uit? Ik had bijvoorbeeld ook geen gordijnen voor de ramen. Dus wat op zich prima was, de zon kwam iets na 5 op en we moesten eigenlijk ook rond 5 op pad om. Je kon sowieso zeg maar tussen pak een beetje 11 en 2 uur 's middags kon je niet echt buiten werken. Omdat het gewoon te warm en te droog was. Dus gingen we heel vroeg van huis en dan een paar uur lopen naar een specifieke plek waar je weet dat waarschijnlijk een groep van de marmosets is. Van de penseelaapjes. Dan een paar uur daar staan met een grote microfoon en camera's in een poging om dingen op te nemen. Dan weer naar huis voor een soort siesta. En dan in de middag weer op pad om hetzelfde te doen. Weer de wildernis in. Ja. Er wordt al druk gebeld naar onze studio. Zometeen na het nieuws van 3 uur mag jij waarschijnlijk allerlei vragen gaan beantwoorden over huisdieren of over primaten. Nou, we gaan het zien waar iedereen mee komt. Ik wil je nu alvast heel erg bedanken voor dit gesprek van het afgelopen uur. En veel succes met de resterende jaren van dit mooie promotieonderzoek. Dankjewel. Bioloog aan de Universiteit Leiden, Tonko Zijlstra. Hij blijft nog even bij ons, want na het nieuws van 3 uur kan je dus vragen stellen. Ik ben benieuwd naar. Ben je misschien zelf benieuwd welke emoties jouw huisdier heeft? Of zag je laatst ook een aap in de dierentuin en dacht je toch iets van angst of blijdschap te herkennen? Laat het weten 0800-1121. Of een appje kan ook, hè, via de gratis app van Radio 1. Het laatste nummer, dat hebben we nog te goed. Een experimenteel nummer is dit. Wat is dit voor nummer? Ik ben wat recenter

Maandag wordt besloten of die kan worden gehouden. Dan komt het comité bij elkaar dat de regels daarvoor vaststelt. Bijna 900 gevangenen zijn ontsnapt uit een Nigeriaanse gevangenis in de hoofdstad Abuja nadat rebellen de hoofdingang hadden opgeblazen. Volgens een woordvoerder van de Nigeriaanse gevangenisautoriteit zijn zo'n 440 gevangenen nog op de vlucht. Eén bewaker kwam om. Waarschijnlijk zitten moslim-extremisten van Boko Haram achter de aanval. De uitgaven in de zorg zijn vorig jaar opnieuw flink gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werd er vooral meer uitgegeven aan het testen op en vaccineren tegen het coronavirus. Vorig jaar werd 125 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, 8,8 miljard euro meer dan in 2020. In dat jaar was de vaccinatiecampagne nog niet op gang gekomen. Per persoon werd er gemiddeld 7.116 euro uitgegeven aan zorg. Het weer, veel bewolking vannacht met af en toe regen. Pas morgenmiddag is er wat meer zon. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Zelf had hij eigenlijk nooit huisdieren. Nou ja, 1 week een vis. Maar ja, dat is niet echt goed afgelopen voor die vis. De nacht van NTR. Met Meerte van der Drift. Zijn liefde voor biologie ontvlamde na het horen van de stem van David Attenborough. Hij vergat spontaan zijn studie econometrie en stapte over naar de biologie. Inmiddels promoveert hij op een studie naar emoties bij apen. Hier te gast Tonko Zijlstra. En jij kunt hem vragen stellen. Dat kan via de app van NPO Radio 1 of door even te bellen naar 0800-1121. Misschien deel je wel die liefde voor natuurdocumentaires, of heb je naar aanleiding van het gesprek van het afgelopen uur een vraag voor Tonko? Laat het me weten. 0800-1121. Ja, dus geïnspireerd door die twee grootheden, David Attenborough en Jimi Hendrix. Zelf doet Tonko Zijlstra onderzoek naar de emoties van apen en reist dierentuinen door dierentuinen in binnen- en buitenland. Hoe reageren apen op emoties? En is dat nou anders dan bij mensen? Of lijken die emoties juist wel op die van mensen? Vooral die overeenkomsten, hè, zijn interessant. Ja. Ja, knikt hij. Via de app van NPO Radio 1 komt een vraag binnen van Richard. Hij vraagt of jij ook anders met je eigen emoties omgaat door jouw onderzoek. Een soort beroepsdeformatie. Omdat je zo erg bezig bent met het lezen van emoties. Ik denk met mijn eigen emoties omgaan, denk ik niet. Nou, weet ik ook niet of mensen nou zo goed in staat zijn om altijd precies helemaal zeker te zijn van je eigen emoties. Dus. Maar misschien als je dan zo iemand ziet, als je iets vertelt en iemand gaat heel erg lachen of knikken, dat je zegt, oh ja, nu zit je mee te lachen en te spiegelen. Ja, nou ja, precies. Ik denk dat je wel iets meer oplet en ja, nadenkt over het zien van inderdaad bepaalde gezichtsuitdrukkingen. En ja, lichaamstaal. Ik bedoel, dat is dan niet specifiek wat ik onderzoek, maar het is ook een standaard iets dat veel mensen weten. Dat als je met je armen over elkaar gaat staan bij een gesprek, gesloten zou zijn, dat soort dingen. Dus ja, natuurlijk zit je een beetje op dat soort dingen te letten en denk je dan af en toe, oh, dat is interessant. Maar ja, als het goed is, besef je ook natuurlijk dat die dingen niet altijd één op één zijn. Maar het is niet perfect dat één gezichtsuitdrukking altijd makkelijk te interpreteren is. En dus ook per definitie betekent dat iemand iets voelt. Het is vaak een stuk ingewikkelder. Je kan blij zijn terwijl je nerveus bent en dat soort dingen. Dus ja, interessant. En je zit zeker wel een beetje. Ik zit zeker wel een beetje te speculeren bij vlagen. Maar ja, echt weten wat je ziet. Nee, dat is natuurlijk ook niet. Maar dus wel om de vraag van Richard te beantwoorden of jij anders met je eigen emoties omgaat door jouw onderzoek. Misschien dat je af en toe niet een gesloten houding aanneemt, maar iets meer open. Precies, misschien. Ik probeer af en toe bewuster te zijn van de signalen die ik uitzend. Maar ja, de emoties die er zelf onder liggen, daar verander ik ook niks aan. Hans vraagt zich af, kunnen kleinere dieren, zoals huisdieren, ook emoties tonen? Of is dat nou die vermenselijking? Ik denk niet per se dat die vermenseling is. Het ingewikkelde met kleinere dieren is dat er vaak wel een bepaalde aanname is over wat minder intelligentie. Gaat het niet altijd op. Maar hè, ik bedoel, grotere hersenen helpen bij dat soort dingen. Maar ja, ik denk niet per se dat emoties daar iets mee te maken hoeven te hebben. Dus nou ja, als melancholie bij chimpansees voorkomt, dan weet ik niet of dat ook zou betekenen dat het bij hamsters voorkomt. Maar ik zie geen reden waarom een hamster niet net zo goed angstig of blij zou kunnen zijn. Nee, dus juist ook bij kleinere dieren eigenlijk. Ja. En heb je dan ook, als je zo inzoomt op die individuen en juist zoveel aandacht daarvoor hebt, staat het je dan niet ook heel erg tegen dat dieren überhaupt in gevangenschap gehouden worden? Kijk, voor jouw onderzoek is het natuurlijk heel belangrijk. Anders zou het niet kunnen. Ja, maar ik denk zelf daarbij dan eerlijk gezegd, hè, als we magisch morgen een goede oplossing zouden kunnen hebben voor alle mensapen in dierentuinen, dan zouden we er wat mij betreft wel mee op mogen houden. Nou zijn er ook wel argumenten te maken dat het goed is voor de dieren en het behouden van een soort. Maar ja, persoonlijk zou ik liever geen chimpansees zien in dierentuinen dan chimpansees te bestuderen hebben in dierentuinen. En dan kan ik ook wel testjes gaan doen met vogels of andere diersoorten. Zou je dit niet door kunnen trekken naar alle huisdieren dan? Dat je überhaupt niet zo'n groot voorstander bent van het houden van dieren? Tot op zekere hoogte denk ik wel. Maar ja, dan heb ik het meer over mijn eigen gevoel dan over iets dat ik weet als wetenschapper of zo. Ja. Ja, ik vind dat het wel een beetje eigenaardig, het concept dat je zeg maar dat je een levend wezen als jouw eigendom neemt. Alleen ik denk dat in principe, ik heb in ieder geval zelf geen enkel probleem mee als die persoon in staat is om dat dier een goed leven te geven en ook de moeite neemt om zich te verdiepen in wat dat zou betekenen. Ja, er is geen examen. Iedereen mag een hond nemen. Nou, dat is inderdaad soms problematisch. En ik denk dat soms mensen inderdaad dieren iets te veel nemen omdat het een als speelgoed of een accessoire of hè, een stukje iets dat vermaak kan geven voor hun. En daarbij te weinig rekening houden met het feit dat het een eigen dier is. En dat, dus ja, als jij op een boerderij woont en je bent met pensioen en je wil je hond lekker rondlopen met je hond, dan lijkt me dat ook voor die hond een heel fijn leven. Als je op een heel klein flatje woont, wordt dat al ingewikkelder met een grote hond. Ja, en is het voor jou niet de reden waarom je geen huisdier hebt? Nou ja, ik woon nu inderdaad wel in een categorie klein redelijk kleine studio op de vierde etage. Dus ja, nee, ik zou nu sowieso niet een hond of een kat nemen in die setting. Om die specifieke reden. Nou weet ik niet of ik dat anders wel zou doen, maar we gaan muziek draaien waar we in het eerste uur geen tijd voor hebben gehad. David Bowie, ben je ook fan van? Zeker, heel goede muziek. Heb je hem ook opgetreden met gitaar of je haren omhoog? Nee, dat niet. Dat was alleen voor Jimi Hendrix weggelegd. Precies. Ziggy Stardust is dit. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung in snow white tan. And should we crush his sweet hands? Oh. jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the nass with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, sick and sucked up into his mind, like a leather messiah. When the kids had killed a man, I had to break out the Er is nog een onderzoeksproject waar we het nog niet over gehad hebben, maar waar je wel bij betrokken bent geweest. Ja. Ik heb ook als het laatste studentenresearch project dat ik tijdens mijn studie heb gedaan, heb ik een simulatiestudie gedaan. Dat betekent dat er was al een computerprogramma dat een groep apen kon simuleren en de interacties die ze met elkaar kunnen aangaan. Dus boos op elkaar zijn, met elkaar groomen, bij elkaar in de buurt zitten. Dat soort dingen. Groomen is vlooien of aaien? Groomen is vlooien inderdaad. Oh, leuk. Ja. Het hele idee daarvan was dat wij... we hebben die apen in dat programma eigenlijk het vermogen gegeven om emotional bookkeeping te doen. En emotional bookkeeping... is een theorie, is een idee dat we dat zouden gebruiken om onze relaties goed bij te houden. Dus dat als je iemand tegenkomt, een oude vriend of wat dan ook, dat je niet in je hoofd afgaat van oké, ik mag deze persoon, want op die datum is dit gebeurd en op die datum hebben we dit gedaan. En dat je een soort reeks van gebeurtenissen hebt waarop je rationeel bedenkt. Hebben wij een band die ik mag. Of niet? Oh ja. Maar dit idee is meer dat er... Ergens in jouw hoofd is die persoon verbonden met, laten we zeggen, een waarde, zullen we maar zeggen. En elke keer dat je een leuke interactie met die persoon hebt, bij wijze van spreken, dan gaat dat gevoel, dat positieve gevoel, wordt iets positiever. En als je een slechte ervaring hebt, dan wordt dat wat negatiever. Of misschien na verloop van tijd wordt dat wat minder. Maar dat is het idee, dat dus puur op basis van een soort emotionele waarde die je plakt aan een ander individu, op basis daarvan regelen onze relaties. En in dat model heb ik dus die computerapen dat vermogen gegeven. En daarna hebben we gekeken wat voor resultaten dat oplevert. En in dat model leek te suggereren dat als je apen dat vermogen geeft, dan kunnen ze lange vriendschappen, om het maar zo te noemen, ontwikkelen. En als je niet zo'n soort systeem erin plakt, dan zie je bijvoorbeeld dat ze vooral met elkaar omgaan op basis van hoe de hiërarchie is. Terwijl, als je ze dat vermogen dus geeft, dan kan er verder worden afgeweken van zo'n hiërarchische structuur. En kun je specifiek krijgen dat twee individuen, terwijl ze niet heel dicht bij elkaar zijn qua rang, toch al hun tijd het liefst met elkaar spenderen. En simpel gezegd, dan noemen we dat maar een vriendschap, zullen we maar zeggen. Ja, omdat je dus ziet dat daar iets bestaat tussen die twee. Nou ja, precies. En in de natuur hadden we al gezien dat dit soort dingen bestaan. Zeg maar, wisten we al dat sommige apen lange relaties lijken te hebben met specifieke andere individuen. En die individuen ook lijken te onthouden en ook, weet je wel, 10 jaar later... Ja. Daar nog steeds specifiek meer bij zijn en enzovoort. En wat we dus hebben geprobeerd is eigenlijk een soort van... wat moet ik toevoegen aan dit model? Wat moet ik de apen kunnen laten doen om zo'n situatie te krijgen... waarvan we weten dat die bestaat in het echt? Dat er zo'n vriendschap kan zijn. Precies. En gaat dat ook op voor het negatieve? Dus dat er een beetje apen zijn die elkaar niet mogen? Dat is wat moeilijker te zien, denk ik. Ik denk vooral omdat dat dan... Hoe ontkoppel je dat dan van bijvoorbeeld hiërarchische dingen? Terwijl als we weten dat... Dat is meer als er iets leuks gebeurt. En dat gaat in tegen wat we verwachten. Op basis van hiërarchie, bij wijze van spreken. Dan valt dat meer op als een leuk iets. Terwijl één individu doet altijd onaardig tegen een ander individu. Misschien is dat gewoon omdat... Misschien heeft dat met dominantie te maken. Misschien, waarmee ik maar wil zeggen, ik weet niet goed hoe we dat zouden moeten testen. En dat is niet waar wij naar hebben gekeken. Maar persoonlijk denk ik, het zou me niet heel erg verbazen als dat ook een vergelijkbaar iets is. Ik denk in ieder geval ook niet dat als je een negatief gevoel hebt over iemand, dat je dat heel erg rationeel verzint elke keer opnieuw. Maar ik denk dat je dat inderdaad ook gewoon voelt. Als je die persoon tegenkomt of wat dan ook. Er is nog iemand die gebeld heeft naar de studio. Hallo, goeienacht. Hallo, goeiemorgen met Hartstreekje. Hallo. Dag Har, wat zou jij graag willen weten van mijn gast, Tonko Zijlstra, bioloog? Nou, waar ik ook al een beetje een hele lange tijd mee rondloop, is het gevoel, jaren gewoon geen antwoord op weet, is dat dieren op een bepaald onderwijsniveau contact met elkaar hebben, als het ware elkaar gedachten kunnen lezen, heb ik soms het gevoel. En is dat ooit wel eens onderzocht eigenlijk, dat... Bijvoorbeeld apen, die kunnen elkaar helemaal intuïtief, zien wat die ander doormaakt. Of hoe het met hem is of zo, zonder woorden. Mensen kunnen daar heel veel van leren, zeg maar. Van dat soort, die onbewuste talen, om het zo maar te zeggen. Is dat wel eens onderzocht? Bijvoorbeeld een manier waarop we wel hebben gekeken naar inderdaad... In die zin dat het ene individu kan een ander individu zien. En die lijkt daar wat informatie uit te halen. Maar dan weet je natuurlijk nog steeds niet inderdaad... Wat geeft die informatie? Is dat de lichaamshouding? Is dat de gezichtsuitdrukking? We hebben wel geprobeerd bijvoorbeeld... En wat je kan doen is dus... bijvoorbeeld beelden presenteren... waarbij je dan één van die stukjes informatie weghaalt. Dus als je bijvoorbeeld kan laten zien dat chimpansees hun aandacht gaat eerder uit naar emotioneel kijkende chimpansees dan naar neutraal kijkende chimpansees. Mm-hmm. Wat nou als we in diezelfde foto's de gezichten vervagen? Zodat je de gezichtsuitdrukking niet meer ziet. En je ziet alleen maar de lichaamshouding. Hebben ze dan nog steeds een voorkeur ervoor? Volgens mij uit mijn hoofd leek het er in dat onderzoek op dat niet het geval was, dus dat het gezicht belangrijk was. En ik interpreteer dat dan als... er is iets in de gezichtsuitdrukking die hun de informatie geeft die ze moeten hebben. Als je zelf behoorlijk stoned bent, of zoals ik vroeger wel eens LSD gebruik, dat tegenwoordig niet veel meer voorkomt, heb ik het idee. Maar goed, ik ben al het oude hippie dan, zeg maar, om zo te zeggen. Maar als je dan zeg maar goed stoned was, of goed high of wat dan ook, en een goede trip. Wat een coming out heb jij hier op de radio, Har? Nee hoor, hoezo? Nee, jouw hele LSD gebruik. Nou ja, goed, stel je bent stoned of je zit in een goede trip dan? Ja, dat kun je elkaars gedachten ook soms lezen. Kun je dwars door mensen heen kijken en dan zie je precies wat er in iemand doorgaat. Dat denk je dan, hè? Nou, dat is toch een gevoel. Het mens gaat, het is echt wel misschien wel waar. Weet jij het wel? Ja, dat weten we dus niet. Ik doe een suggestie door. Je bent nu op zoek naar de wetenschap die dat bewijst. Ja, precies. Ik denk dat we dan uitkomen bij iets dat we... ook nog bij mensen goed zouden moeten testen... om dat zeker te kunnen weten. Want zoals je zelf zegt, wie weet. Het is moeilijk te zeggen. Voor zover ik weet is dat ook nog niet in ieder geval bewezen bij mensen. Of het is onderzocht, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Het is daarnaast natuurlijk... Zeker waar dat bij chimpansees of als je naar gorilla's kijkt of orang-outans of wat dan ook, dat we simpelweg niet goed weten wat allemaal belangrijk is in hun communicatie. Misschien is het ook geur, misschien is het ook geluid. Het kan zeker waar zijn dat wij simpelweg op een plaatje of een filmpje zonder geluid niet zien wat er gebeurt. En dat zo'n andere chimpansee het wel doorheeft. Maar dat kan liggen aan dingen die niet in dat filmpje zitten. Maar hetzelfde gevoel hebben mensen. Als ze verliefd zijn op elkaar. Dan ga je ze het nadoen, hè? Ga je spiegelen. Ja, precies. Het is toch een hele overeenkomst. Het is wel grappig, omdat als dat meer onderzocht zou worden, zouden we heel veel van kunnen leren dat we in de toekomst gewoon geen woorden meer nodig hebben. We elkaar aankijken en we zien alles wat er niet anders doormaakt. Ja, dat we weer een beetje teruggaan naar die communicatie op chimpansee-niveau. Chimpansees, die communiceren misschien op dat niveau, onderwijs niveau, noemen we het allemaal. Weet je, het is wel een heel interessant gebied, vind ik. Ja, zeker een spannend gebied. Ja. Mogelijk vervolgonderzoek. Har, dankjewel voor het stellen van je vraag. Graag gedaan, schat. Hey, fijne nacht. Jij ook. En idee voor vervolgonderzoek, telepathie bij dieren, gedachten lezen? Nou, het is niet het eerste waar ik me op ga richten. Maar voor mensen die inderdaad breder geïnteresseerd zijn en ook geïnteresseerd zijn in wat er bij mensen wordt onderzocht. Een heleboel van mijn collega's doen dat ook. Ik weet niet, de Copan Facebookpagina of mariskakret.com. Mariska Kret, ja, die hoort zeker bij voor mensen die geïnteresseerd zijn. Tonko Zijlstra, bioloog en promovendus aan de Universiteit Leiden, doet onderzoek naar hoe emoties het gedrag van dieren beïnvloeden. Tonko, dank je wel voor je komst hier midden in de nacht naar de studio. Geen dank, was erg leuk. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. En dan is hier weer een spiksplinternieuwe aflevering van de Atlas Podcast opgenomen bij het NPO Podcast Evenement. Wat is eigenlijk de grens tussen ons en het dier? Wij kijken naar dieren, maar dieren kijken ook naar ons. En ze praten ook anders tegen ons dan met elkaar. Daar gaan we het onder andere over hebben in deze aflevering die we hier live bij het NPO Podcast Event in Tivoli Vredenburg gaan opnemen. Aan het einde van de opname kunnen jullie trouwens ook nog vragen stellen aan de wetenschappers die ik hier zo meteen uitnodig. Onthoud ze goed, dan komen ze op het eind terug. Ik ga ze aan jullie voorstellen. Mijn eerste gast is dier-mens-wetenschapper. Hij groeide op in Breda en toen zijn moeder hem meenam naar Artis, wist hij dat hij leeuwenverzorger wilde worden. Maar na zijn middelbare school ging hij toch een hele andere kant op, namelijk communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Dieren waren een hobby geworden, totdat een student naar hem toe kwam met een scriptie over natuurfilms. Dat bracht hem tot de ontdekking van een nieuw onderzoeksveld, Human-Animal Studies. Hij noemt het zelf een defining moment in zijn leven. In Nederland werd dit vak niet gegeven en daarom besloot hij het gewoon zelf maar te gaan geven en op te richten. Door collega's werd hij uitgelachen. Maar inmiddels is het een volwaardig vak en schreef hij meerdere boeken over de relaties tussen mens en dier. Mag ik een applaus voor Maarten Racing? Ik wil je bijna, zoals Adriaan van Dis, een rood, wit of rosé aanbieden. Maar het is water. Ja, we zitten wel bij de publieke omroep. Goed, Maarten, welkom. Goed dat je er bent. Dank je. Bij de voorbereiding van deze aflevering kwam ik op een uitspraak van jou die ik toch wel heel opvallend vond. En dat is, als ik vroeger iets voor mijn interieur kocht, dacht ik nooit aan wat mijn kat daarvan vond. Ja. Ja, je knikt naar mij alsof dat heel logisch is. Maar ik denk dat voor veel mensen dat misschien niet zo is. Nou ja, dus vroeger dacht ik er nooit aan wat mijn kat ervan vond. Terwijl toen ik een zwaar wetenschappelijk artikel las over iemand, over een Amerikaanse wetenschapster die samen met konijnen leeft. En die onderzoek deed naar wat haar eigen woonruimte voor konijnen betekende. Bijvoorbeeld door zichzelf een paar dagen lang te verplichten om niet boven de 20 centimeter boven de vloer uit te komen. Waardoor ze opeens een totaal ander idee kreeg van haar eigen woning. En zich dus realiseerde van, wacht even, ik moet dit totaal anders inrichten. Ik dacht, shit, waarom heb ik daar zelf nooit aan gedacht? Ik bedoel, ik zelf ga elke dag naar buiten. Mijn kat zit ik woon in het centrum van Amsterdam. Mijn kat zit 24 uur per dag op één hoog te kijken. Dus voor haar is de ruimte nog veel belangrijker dan voor mij. Dus het is eigenlijk niet meer dan logisch dat ik, als ik naar de IKEA stap om een nieuw meubel te kopen, op zijn minst even nadenk van, wat betekent dit voor de inrichting van de ruimte van haar? En kan zij er iets mee? En Dus, vanaf dat moment... Ben je er anders over na gaan denken? Realiseer ik mij van, ik moet op zijn minst haar... voor zover ik dat kan, haar belangen meenemen. Nou is het niet zo dat als je mij in IKEA ziet... dat ik dan onder en over kastjes heen sluip voordat ik dat bedenk. Maar ja, ik denk daar heel bewust over na. En kun je dan een meubelstuk noemen waarvan je zegt... nou, dat had ik anders niet aangeschaft. Nou, wat ik heel concreet heb gedaan bij het laatste televisiekastje... wat ik gekocht heb, ja, bij die IKEA-kastjes dan... Dat je aan het eind zo'n zakbordplaatje er tegenaan zet. Dat heb ik eruit gehaald. En ik heb de kast iets van de wand afgezet... zodat hij er doorheen kan sprinten. En dat doet hij ook inderdaad. Hij vindt het een geweldige kast. Dus voor hem is het een verrijking van de beperkte leefruimte die hij heeft. Waar hij zeker vrolijk van is geworden. Wat? Ziet het er voor jou ook nog leuk uit? Het ziet er voor mij ook nog leuk uit, ja. Okay. Nou, allebei tevreden. Ja. Maarten, we gaan straks verder praten over onze omgang met dieren... en de grens tussen mens en dier. Want daar heb jij een hele wetenschap van gemaakt. Maar we gaan eerst naar onze tweede gast... Ze is dierpersoonlijkheidsonderzoeker aan de Universiteit van Wageningen... en gaat naar de meest afgelegen gebieden om onderzoek te doen... naar bijvoorbeeld guppies of vleermuizen. Ze groeide op tussen honden, katten, konijnen, ratten... en ze had zelfs een wandelende tak. Sinds kleins af aan was ze al gebiologeerd door hoe dieren zich gedragen... en kon ze hele middagen doorbrengen met het kijken naar spinnetjes of vogels. In haar tienerjaren zag ze het werk van apenonderzoeker Jane Goodall... Ze was haar inspiratiebron en een voorbeeld. En nu doet zij zelf ook onderzoek naar wilde dieren... en de persoonlijkheden die daar achter schuil gaan. Mag ik een applaus voor Lisanne Snijders? Maarten Racing, ik zei het al, wat ik bij hem opmerkelijk vond... waar ik meest verrast door was, dat ik bij jou tegenkwam... ja, ook vissen, die heb je, daar heb je de pessimisten tussen zitten... Maar ook vissen met een meer optimistische inslag. Is dat echt zo? Het is in ieder geval bij heel veel dieren hebben ze dat vastgesteld. Ik weet niet zeker of het bij vissen ook zo is... maar het zou me absoluut niks verbazen. Het is misschien wel een interessant onderzoek. Maar ik weet dat ze bij veel dieren hebben ze gekeken van... heb je bij dieren ook individuen bij wie het glas half vol is of half leeg... Ongelooflijk. En daar hebben ze testjes voor ontwikkeld om dat vast te stellen. Want hebben echt alle dieren een persoonlijkheid? Dat is nu bijna wel de aanname. Ze hebben het van natuurlijk bij chimpansees is misschien niet heel verrassend... maar ze hebben het zelfs bij kakkerlakken en zeeanemonen hebben ze het vastgesteld. Kakkerlakken? Ja. Ook? Zeeanemonen? Ja. Ook? Ja. Zeeanemonen, is dat een dier? Ja, is net wel net een dier. Ja. Nog net een dier? Ja. Maar dan heb je dus ook verlegen zeeanemonen en agressieve zeeanemonen. Moet je het zo zien? Brutale? Ja, precies dat. Dus hoe ze dat testen is, dan raken ze het met een stokje of iets dergelijks. Raken ze het aan en dan gaan ze in elkaar. En dan meten ze hoe lang het duurt voordat hij weer tevoorschijn durft te komen. En dan heb je individuen die dat eigenlijk consistent heel snel weer tevoorschijn komen. En individuen die dan daar best wel lang over doen altijd. Dus die wat schuwer zijn. Die zijn wat introverter dan. Ja. Ik ben heel benieuwd of het zo makkelijk gaat... of je je menselijke eigenschappen zo kunt projecteren op dieren. Want daar heb jij ook over nagedacht. Maar ik wil eerst even naar die grens tussen mens en dier. Want Maarten, dat is wat jij bestudeert. Maar wat betekent dat eigenlijk, de grens... tussen mens en dier? Wat bestudeer je dan? De grens tussen mens en dier is meer een uitgangspunt... dan dat ik daar heel uitgebreid over nadenk. Dat was een filosoof, die denken over dit soort dingen heel uitgebreid na. Denken vooral ook na over het feit waarom ze zich dit nooit hebben afgevraagd. Of waarom ze zich nooit hebben afgevraagd. De centrale vraag in de westerse filosofie is eigenlijk altijd geweest... wat maakt ons tot mens? Mm-hmm. Je zou denken, op zijn minst sinds Darwin... dus dat is al bijna 2 eeuwen geleden... of ruim 1,5 eeuw geleden... zouden we ons op zijn minst ook af hebben moeten vragen... wat maakt ons tot dier? Want we weten nu dat we dat ook zijn. En uitgaande van het feit dat we nu ons realiseren... dat die verschillen dus niet zo heel groot zijn... Zie je dat, laten we zeggen, traditionele menswetenschappers... en dat loopt uiteen van historici tot filosofen... tot sociologen, antropologen... Die bedenken opeens van, wacht even, waarom hebben wij nooit aandacht besteed aan... aan dieren, al was het maar dieren in de mensenmaatschappij. Dus dieren in de stad of dieren die met ons samenleven. Want is dat dan de grens die je misschien nog wel het meest dicht opzoekt met je huisdier? Want daar leef je dus echt mee samen. Daar leef je echt mee samen. Nou kijk, weet je, we zijn we komen natuurlijk uit een tijd, en dan focus ik maar even op de westerse maatschappij, waarin we een aantal millennia, eigenlijk zo lang als we teruggaan in de geschiedenis, hebben gedacht dat wij twee totaal andere wezens zijn. En eigenlijk sinds, dus dat is al vanaf Aristoteles die dat al formuleerde, via het christendom tot Descartes, denken we dat we totaal andere wezens zijn dan dieren. En sinds 100 jaar, sinds het begin van Disney en al die leuke Disney-figuurtjes, denken we dat dieren eigenlijk totaal denken we totaal in vermenselijkte termen over dieren. Maar namelijk, dieren zijn eigenlijk van kleine, schattige mensjes. Ja, maar en wat heeft dat met Disney te maken? Nou ja, dat Disney natuurlijk voor veel van ons, dat is voor veel van ons mensen, zeker voor de oudere generatie, zal het moment waarop de moeder van Bambi overlijdt, zal een van de eerste momenten zijn dat we om een dier hebben moeten huilen. Misschien voor de jongere generaties is het de Lion King of Finding Nemo. Maar we zijn natuurlijk met Disney opgegroeid. En dus aan de ene kant zijn we opgegroeid met een idee dat al deze millennia teruggaat, van dieren zijn totaal andere wezens. Inmiddels met de film- en mediacultuur zijn we ook opgegroeid met een idee van het zijn gewoon een soort van mensjes, maar dan anders. En daar fietst het wetenschappelijke idee vanaf Darwin doorheen. Van nou, dieren zijn eigenlijk gradueel een beetje. Wij zijn ook dieren. Dus andere dieren zijn voor een deel anders en voor een deel hetzelfde. En daar zitten we mee te worstelen. Van wacht even, in hoeverre zijn ze dan anders en in hoeverre zijn ze hetzelfde? Mm-hmm. En de wetenschap heeft heel lang vastgehouden aan het idee van ja, ze zijn echt toch compleet anders. Terwijl we in ons persoonlijk leven, en dat is niet alleen wetenschappers, maar juist wij mensen die met huisdieren samenleven, weten eigenlijk wel al, want zo moeilijk is dat niet, dat dieren natuurlijk wel degelijk intelligentie hebben en dat er emoties door dieren heen gaan en dat het ene dier totaal anders is als het andere dier. Jane Goodall, voor mij ook voor een deel een inspiratiebron, die zei natuurlijk al van ik ging naar Afrika al met het idee dat ik wist dat dieren persoonlijkheden hebben. Dat wist ik al vanwege mijn huisdier. Ja. Dat was niet zo heel moeilijk. Ja. De wetenschap was er nog niet aan toe. Lisanne, de wetenschap was er nog niet aan toe. Dat is in stand. Heb jij huisdieren trouwens? Op dit moment heb ik vissen. Alleen vissen? Alleen vissen. Wat voor vissen? Guppies. Guppies, ja. Waar je ook onderzoek naar doet? Dus die wonen met jou? Niet die individuen, maar wel de soort, ja. Precies, de soort. En dat doe je op allerlei plekken in de wereld. In Zuid-Amerika bijvoorbeeld, in de Caribische Zee. In Trinidad. Maar hoe kijk jij daar tegenaan? Waarom willen we huisdieren, dieren dicht bij ons hebben? Waarom wil jij het? Ja, dat is toch een soort van aantrekkingskracht, een connectie. Ik weet in ieder geval, toen ik jong was, was het voor mij ook dat dieren je toch iets onvoorwaardelijks kunnen geven. In ieder geval, net als met honden en katten. Dus voor mij als kind, als ik bijvoorbeeld ergens werd buitengesloten of gepest werd of zo, ja, daar kon ik daar ook heel veel troost in vinden. En dat ze je, dat idee dat je niet veroordeeld wordt of beoordeeld wordt. En ik vind het zelf persoonlijk vind ik het gewoon ontzettend leuk ook om naar ze te kijken wat ze aan het doen zijn en zo. Het is toch gedrag. Echt, maar het dier als troostmiddel. Maarten, is dat ook wat jij ziet terugkomen in jouw studie? Of wat jij bestudeert? Waarom willen we de dieren zo dicht bij ons hebben? Waarom doen we dat? Wat is daarover bekend? Daar zijn hele verschillende redenen voor. Een van de redenen zou kunnen zijn dat het een soort vervanging is van aandacht van mensen. Dat wordt vaak met name door mensen die niet zo van dieren houden, wordt gezegd van ja, precies, dieren zijn eigenlijk sociale parasieten. Ze leiden ons af van de liefde voor andere mensen. Of ze zijn een vervanging voor onze liefde van andere mensen. Dat is wel heel pessimistisch. Dat is dierbeeld. Ja, en dat zou tot op zekere hoogte zo kunnen zijn. Want daar wordt dan onderzoek naar gedaan. Hè. Dat zou tot op zekere hoogte zo kunnen zijn voor oudere mensen die inderdaad vaak dat als een reden aangeven om een huisdier te hebben. Om die eenzaamheid. Om eenzaamheid voor een deel op te heffen, zeg maar. Mm-hmm. Maar in zijn algemeenheid blijkt dat helemaal niet de verklaring te zijn. Het blijkt juist dat er een samenhang is tussen in hoe grotere families en met hoe meer sociale contacten mensen hebben, hoe meer huisdieren ze ook hebben. Dus voor de meeste mensen is dat helemaal niet een reden om een huisdier te hebben. En verder zijn er andere verklaringen. Er zijn mensen die roepen van, dat is wat wel heet de biophilia-theorie. Van we houden van allerlei wezens, we houden van levende natuur. Andere wezens die bewegen. Een andere theorie is dat we houden met name van het soort dieren dat een beetje lijkt op onze baby's. Een beetje wezens met ronde vormen. Een beetje die de grootte hebben van een hond of een kat. Het is niet voor niks dat we honden en katten. Die hebben ook hun ogen aan de voorkant van hun hoofd staan. Dat vinden we erg leuk. Grote voorhoofden. Een beetje haartjes, een beetje piepende geluidjes. We houden van wezens die op onze eigen baby's lijken. We houden dus van Disney-dieren. En Disney-dieren zijn niet de oorzaak. Walt Disney bedoel ik dan, die kwam er vanzelf achter dat het soort diertjes zijn wat we leuk vinden. Dat had hij gewoon heel goed in de smiezen. Dat had hij heel goed in. Daar deed hij onderzoek naar natuurlijk, publieksonderzoek. Maar had hij heel snel in de smiezen al dat de dieren zijn die we leuk vinden. En als je nu kijkt naar de dieren, de huisdieren, waar wij rassen van maken, die maken we ook zodanig, die boetseren we zodanig dat ze meer op onze baby's gaan lenken. Denk aan de Pekingese, denk aan de Angora-katten of de Europese platte, de Europese korthaartjes. Allemaal korte snuiten, hoge voorhoofden, grote oogjes die aan de voorkant staan. We maken Disney-diertjes, we maken dat soort diertjes die op onze baby's lijken. Denk daar maar eens over na als je straks teruggaat naar je huisdier. En als we het hebben over dat gesprek wat we aangaan met huisdieren, want daar moeten we het ook over hebben. Lisanne, jij hebt dus guppies. Praat je ook met ze? Ik bedoel, we praten ook tegen planten. Doe jij dat ook? Ik praat tegen ze. Tegen ze? Ja. Maar reageren ze niet? Kan je het zien als een gesprek? Of vind je het een heel gekke vraag? Ik kan het wel. Nou ja, als ik tegen ze praat, dan zie ik het niet als een gesprek. Ik vind het gewoon leuk om wat dingen tegen ze te zeggen. Maar ik heb wel interactie met ze. Bijvoorbeeld als ik ze eten geef of ik hou mijn hand erin en dan komen ze er naartoe. Dus dat soort dingen zoek ik wel op. Ja. Ja. En als daarnet hoorden we vanuit de zaal. Ik denk wel dat ik misschien snap. Ja, soms snap ik de kat beter dan een andere keer. Hoe zit dat met dat gesprek, Maarten? Want praten dieren, wij vinden natuurlijk alles van alles van onze huisdieren. Vroeg het gisteren nog aan een collega en zei, ja, ik heb één hele slimme hond en die ander is echt heel dom. En met die slimme kan ik ontzettend goed praten. En met die ander is het gewoon echt heel ingewikkeld. Is dat dan echt zo? Uit onderzoek weten we dat twee derde van de mensen praat met hun huisdier. Mij verbaast eerlijk gezegd dat een derde dus niet met hun huisdier praat. Dat is veel. Moet ik eerlijk zeggen. Maar dat zegt misschien iets over mij. En het leuke is dat er is ook onderzocht hoe we met onze dieren praten. En dat zullen de meeste mensen die met hun dier praten dan ook wel herkennen. Dat is met name met klinkers praten we. We praten wat hoger, toon met ze. We maken geen volledige zinnen, maar het gaat meer om de klanken. Nou ja, dat is wat psychologen noemen motheries, moeders. Dat is namelijk hoe we ook met onze baby's praten. Ja, babytaal. Babytaal. Want we realiseren ons natuurlijk ook wel dat die honden en katten die verstaan niet onze echte taal. Het leuke is nu dat we onderzoeken natuurlijk ook hoe katten en honden wat voor geluiden ze naar ons toe maken. En het blijkt dat ze eigenlijk naar ons exact hetzelfde doen als dat wij naar hun doen. Namelijk, dus ze maken veel minder soorten geluid naar ons dan naar elkaar. En ze versimpelen hun toontjes. Ze versimpelen de kreten die ze naar ons slaken. Met andere woorden, ook zij realiseren zich waarschijnlijk. Dat wij verstaan hun taal niet zo goed. Dus ja, wat doe je? Ja, net zoals je naar iemand uit het buitenland, dan ga je ook een beetje met een beetje gebarentaal. Dieren communiceren natuurlijk heel erg ook non-verbaal. En als je tonen produceert, dan doe je dat in versimpelde vormen, in combinatie met gebaren, in de hoop dat ze een beetje ervan begrijpen. En dat doen ze natuurlijk ook wel. Dus het is ook helemaal niet zo dom om tegen je huisdier te praten. Want Want ook als je met iemand uit het buitenland praat, je tone of voice, dus ook als je rustiger praat, dan weet een ander al, oké, die bedoelt het goed met mij, of die bedoelt dit of dat. Dus, ja. Dus ze verstaan natuurlijk geen Nederlands of Engels of welke menselijke taal dan ook. Mm-hmm. Maar ze begrijpen wel degelijk dingen. Net zoals wij wel degelijk iets begrijpen van wat onze hond of een kat wil zeggen. Wanneer mijn kat eten wil of naar buiten wil, dan maakt hij dat heel goed duidelijk. En dan begrijp ik onmiddellijk uit de toon dat het tijd is om de wiskast tevoorschijn te halen. Maar vertel eens, wat ik intrigerend vind, en ook wel een soort lesje in nederigheid. Zij zien ons ook gewoon als simpele zielen dan dus. Nou ja, wel als het aankomt op hun taal natuurlijk. Ja, precies. Ze hebben ook af vrij snel door dat wij dat niet helemaal begrijpen. Want tegen andere katten praten ze niet zo. Dat is alleen tegen ons. Ja, dus tegen andere katten maken ze andere en complexere geluiden. Maar en bovendien, je ontwikkelt langzaam zeker ook je eigen taal met je eigen kat. En je eigen kat, en daar komt Lisanne ook in beeld natuurlijk. Je katten en honden hebben ook persoonlijkheden. En die ontwikkelen samen met jou, ontwikkelen ze een eigen soort taaltje. Zoals je met vrienden of vriendinnen je eigen interne grapjes hebt, zeg maar. Je ontwikkelt je eigen communicatie die in de loop van de tijd blijkt te werken. En even in de zaal, want daar is ook altijd hebben mensen een vrij duidelijke mening over. Wie voelt zich heel duidelijk een kattenmens? En wie een hondenmens? En Maarten, wil ik aan jou vragen, kunnen dan de kattenmensen ook beter met hun kat praten dan de hondenmensen? Nou, hoogstwaarschijnlijk wel. Sowieso op individueel niveau, vanwege wat ik je net zei, dat je ontwikkelt een taal samen. Ja. Dat is iets wat zich. Een taal is een levend iets, dat ontwikkelt zich. Maar we weten ook uit onderzoek dat inderdaad, zowel voor honden als kattenmensen geldt, dat ze dus het huisdier wat ze hebben, een hond of een kat, dat ze de geluiden daarvan beter kunnen interpreteren dan mensen die niet met het dier samenleven. Dus je leert die taal ook spreken tot op zekere hoogte. Nou, je leert met een dier spreken, maar je leert die taal ook beter verstaan. Ja, dat is toch niet zo gek. Dat nee. is net als met andere talen. Nee, die leer je langzaam en zeker door ervaring. Logisch. Maar kunnen ze ook jou vertellen wat ze van jou vinden? Nou, ik zou willen dat dat wel zo was. En je zult versteld staan van het feit dat er wel degelijk daarover wordt nagedacht. Wat je door de combinatie van digitale media, waar natuurlijk steeds meer in kan en waar je patronen in zou kunnen herkennen en daar betekenis aan zou kunnen ontlenen of laten ontlenen door dieren, dat daar wel aan gewerkt wordt. En om het even populair te zeggen, aan een honden- of een katten-app. Maar dat is natuurlijk zo makkelijk nog niet, hè? Dat nee. is zo makkelijk nog niet. Maar een dier kan ze misschien wel duidelijk maken, want dat begreep ik wel, uit bepaald gedrag. Om aan te geven wat ze van hoe ze over jou denken. Of je wel degelijk de baas bent of niet. Of dat ze je misschien wel als kind beschouwen. Poezen die een dood vogeltje naar je toe komen brengen, bijvoorbeeld. Kijk, wij hebben de neiging om ze te antropomorfiseren. Dus om ze als kleine mensjes te zien. Vooral als baby's, dat vinden we hartstikke leuk. En die groot hebben ze ook ongeveer. Ja, als we naar hun gedrag kijken, dan zie je dat zij ook een beetje de neiging hebben om ons te hondimorfiseren of kattenmorfiseren. Honden. Dus ook zij denken vanuit hun eigen soortelijke referentiekader. Maar en bij honden zie je dat, omdat ze ons lijken te zien als de alfa, wanneer wij hun inderdaad leiden en voor het eten zorgen en et cetera, et cetera. Terwijl bij katten zie je dat ze... je ziet bijvoorbeeld dat katten, wanneer ze zich prettig voelen, dat ze op je gaan zitten krabbelen, zo, op een prettige manier. Dat is een typisch kittengedrag om melkproductie te stimuleren. Terwijl ze aan maar de andere... Maar wat zeggen ze dan tegen jou? Ik wil melk of... Nou, ik weet niet of ze dat in hun hoofd hebben, maar dat is wel een teken dat je je prettig voelt, dat het goed gaat. Terwijl aan de andere kant ze de neiging hebben, dat hebben vrouwtjeskatten, dus poezen hebben eerder die neiging dan katers, om bijvoorbeeld vogeltjes mee naar huis te brengen, of muisjes die nog half leven mee naar huis te brengen. Wat een moederpoes die haar jongen opvoedt natuurlijk bij jonge kittens doet, om ze te leren jagen. Dan zien ze ons weer even als kitten, zoals wij zijn de kitten. Maar met andere woorden, ze hebben ook wel door dat wij niet helemaal kittens of oudere katten zijn. Toch wel. Net zoals honden ook wel door hebben dat we zijn een beetje een rare alfa. Maar weet je wat? Laten we een beetje doen alsof zij de alfa zijn en tot op zekere hoogte werkt dat. En zo dat werkt ook inderdaad. Dit is het gesprek tussen mens en dier dat plaatsvindt iedere dag in ieder huis in Nederland waar een huisdier ook is. Lisanne, jij doet onderzoek naar persoonlijkheden van dieren. En die guppies die je hebt, hebben die ook, herken jij die persoonlijkheden ook? Hoeveel zijn het er trouwens? Het zijn er nu 5. En allemaal verschillende types? Ja, voornamelijk wel. Ik heb ze niet formeel getest. Dus het is meer de indruk die ik van krijg. Maar de eerste die ik had, had ik wel het idee van dit is wel een wat slimmer individu. Waar zag je dat aan? Ja, hoe snel ze door vissen, guppen, ze kunnen ontzettend snel leren. Dus ook zodra ze dus associatief leren veel. Dus heel snel linken ze bijvoorbeeld dat beweging of mensen met eten. Want bijna elke keer als ik daar dan in de buurt kom. En dan daarna komt er eten. Dus dan hebben ze iets van, als ik haar zie of als ik beweging mensen in de buurt zie, dat betekent waarschijnlijk dat er eten gaat komen. Ja. En dan gaan ze daar al, dan hoef je niet eens eten te hebben. Maar als je dan aankomt lopen, dan gaan ze al heel enthousiast voor het raam. Maar is dat niet pure conditionering in plaats van dat ze echt een persoonlijkheid hebben? Nou ja, als ze dat allemaal precies op dezelfde manier zouden doen, dan is dat conditionering. Maar je hebt wel weer verschillen in hoe snel individuen dat dan weer leren. En dat kan weer gelinkt zijn ook aan de persoonlijkheidstypes die ze hebben. Mijn eigen vissen heb ik het niet formeel getest. Maar ik heb wel de indruk, als ik die testjes zou doen, dat bepaalde individuen er wel slimmer en brutaler uitkomen dan anderen. Want hoe test je dat? Ja. Bij guppen? Ja. Dus dan heb je weer, afhankelijk van welk persoonlijkheidskenmerk je wil onderzoeken. Dus bij dieren zijn er in principe 5 die vaak getest worden. Er zijn er meer, maar 5 waar we heel veel... 5 persoonlijkheden? Ja, 5 kenmerken. Ja. 5 kenmerken. En dat zijn? Hoe brutaal ze zijn, hoe agressief ze zijn, hoe actief ze zijn, hoe sociaal ze zijn. Dan moet ik even hard denken welke. Er was nog een vijfde, maar die komt vast nog wel op. Ja. Dus die test je. En hoe test je dat dan bijvoorbeeld dus bij guppen? Bij guppen bijvoorbeeld kijken we naar hoe brutaal ze zijn, hoeveel risico ze durven nemen. Door ze bijvoorbeeld in een bekertje in het water laten ze wennen. En dan zitten ze in dat bekertje en dan wordt ze rustig. En dan op een gegeven moment dan doen we een soort van luikje schuiven omhoog. En dan is daar buiten dat bekertje is een nog veel, veel groter onbekend gebied. En dan meten we hoe lang duurt het voor zo'n vis, zo'n individu, naar buiten durft te komen. En dat meten we dan meerdere keren. Want dat is het belangrijkste om persoonlijkheid te kunnen vaststellen. Bij dieren is niet alleen dat ze verschillend reageren. Ze moeten ook consistent verschillend reageren. Dus als ze de ene keer te vroeg heel snel uitkomen, dan dat de tweede keer dat ze dan ook heel snel eruit komen. Dus je doet het ook verschillende keren? Ja, dat is wel heel belangrijk. Je herhaalt het echt. Ja. En is het dan niet gevaarlijk om... Of gevaarlijk? Hè, wij zijn dus geneigd om onze eigen eigenschappen, onze eigen karakter en zelfs onze persoonlijkheden dan op de dieren te plakken. Maar kan dat wel? Nou ja, dat is precies de reden waarom we deze testjes hebben ontwikkeld. Omdat je dan echt dingen kan meten. Dus het is niet zo van, ik heb de indruk dat deze vis zich, zoals ik met mijn eigen aquariumvissen zou doen, dat zou meer antropomorf kunnen zijn. Dat kun je dan niet onderscheiden. Dus daarom hebben we die formele testjes, dat je echt kan meten, kan scoren van, zo lang doet hij erover om eruit te komen. Of een 5e persoonlijkheidskenmerk, verkenningsgedrag. Dus in een nieuwe ruimte, hoe gaan sommige individuen gaan meteen die hele nieuwe ruimte verkennen? Dus hoeveel van die ruimte gebruikt hij? Of hoeveel objecten in die ruimte gaat hij onderzoeken? Dat soort dingen kun je echt gewoon meten en scoren. En daardoor haal je dus die projectie die wij dan waarschijnlijk hebben, ook met Disney opgegroeid, haal je daar weg. Maar dit is wel een van de redenen waarom het best wel lang heeft geduurd, dat de wetenschap echt formeel naar persoonlijkheden in dieren is gaan kijken. Vanwege die angst eigenlijk. Ja. Om antropomorf te zijn. Want wetenschap moet objectief zijn. En dat is het ook nog steeds. Maar er is gewoon zo altijd, denk ik, is ook een beetje een te grote angst geweest om dan als antropomorf bevonden te worden en dan totaal niet serieus en subjectief gezien te worden. Is dat ook de reden waarom jij bent gaan bestuderen? Want voor jou was het ook wel even een worsteling van moet ik dit wel doen, toch? Ja, ik ben wel. Tenminste, voor mij had ik dat ook meegekregen. We vroegen van, oh ja, antropomorfisme. Want ja, ik was al geïnteresseerd in diergedrag nog voordat ik ging studeren. Ik dacht van, ja, ik vind het leuk om dieren te observeren. Wat kan ik gaan studeren dat ik dat voor mijn beroep kan gaan doen? Dus dan kom je al heel snel uit bij etologie, diergedragkunde. En dan kom je ook al heel snel het begrip antropomorfisme tegen. Dat je meer subjectieve en menselijke kenmerken gaat toekennen. Dus daar was ik wel, dan dacht ik van, oh, dierpersoonlijkheden, is dat dan niet, wordt dat dan niet een beetje een grijs gebied? Ga je dan niet projecteren? Dus daar was ik zelf wel, dat was mijn eerste gedachte ook. Totdat ik echt ermee ging werken. En ook werk van, ja, nee, we hebben gewoon echt duidelijke objectieve testen hiervoor. En we kunnen dat gewoon echt vaststellen. Maar Lison, waarom ging je dit dan doen? Nou, omdat het onderwerp waar ik mijn promotieonderzoek heb gedaan... was de rol van persoonlijkheid in sociaal gedrag, sociale netwerken van koolmezen. En ik vond sociaal gedrag vind ik sowieso ook ontzettend interessant bij dieren. Dus het persoonlijkheidsgedeelte kwam een beetje. Op dat moment was een beetje, oké, ja, dat moet dan maar. Ik vond het sociaal gedrag heel leuk. Maar zo ben ik natuurlijk wel bekend geraakt met het persoonlijkheidsonderzoek. En hoe reageerden mensen, zowel in de wetenschap als gewoon in je omgeving? Vrienden? Binnen de wetenschap, in ieder geval binnen de diergedragswetenschap, is het echt... Nou ja, iedereen erkent dat dieren persoonlijkheden hebben. Dat is echt wel binnen de dierwetenschap. Het is ook gewoon wat je zou noemen een hot topic. Er wordt ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Oh ja? Ja. Ja, want ik denk dat toch veel mensen ook zullen denken, persoonlijkheid bij een gup, hou op. Het kan niet. Ja, maar dat is gek, hè? Want als ik ben, ja, zoals je zei, ik ben opgegroeid met dieren. En ik kan me bijna niet voorstellen dat mensen die of twee honden of twee katten hebben, dan denk van, oh, die hebben alle twee precies dezelfde persoonlijkheid. En dan waarom zou dat bij huisdieren anders zijn dan bij wilde dieren? Ja. Of bij guppen, bij vissen. Ja. Dus, heb je daar ook wel eens zo over nagedacht, Maarten? Nou, dit herken ik wel. En ik heb bijna iets van toen je aan het begin zei guppen hebben die persoonlijkheden. Ik zou 15 jaar geleden zou ik ook met op verbazende toon die vraag hebben gesteld. Terwijl ik nu denk van, eigenlijk is het heel raar dat we daar verbaasd over zijn. Zeker na Darwin. Waarom hebben we ooit bedacht eigenlijk dat wij persoonlijkheden hebben en dat hooguit dieren die een beetje op ons lijken persoonlijkheid hebben? Maar waarom zou dat ergens bij vogels ophouden of bij vissen ophouden? Dat is helemaal niet, dat is evolutionair gezien ook helemaal niet logisch. Dus waarom hebben we ooit bedacht dat dat raar was? Of omdat dat ze een vis toch, denk ik, in de perceptie vrij ver weg staat. Ja, maar dus dat bedoel ik van fysiek. Ja, maar dus dat bedoel ik. Dat is een hele rare perceptie, toch? Is dat zo? Nou, nee, wat vind je zelf? Nou, aan de ene kant niet, maar aan de andere kant ook wel, want ik lijk gewoon echt niet op een vis. Met andere woorden, ik check het even. Met andere woorden, als je erop lijkt, dan zal het waarschijnlijk wel dichter bij je zijn. Ik denk dan toch wel dat meespeelt, net als wat jij zegt over die baby features van dieren. Je herkent iets van iets menselijks. En daarom ben je geneigd om je misschien meer te identificeren met zo'n dier. Ja, nou, die neiging, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar rationeel, na Darwin zouden we het moeten begrijpen. En we weten nu inmiddels dat, kijk, inderdaad, andere mensapen die zijn ook intelligent. Dat is niet onlogisch, want die staan evolutionair dicht bij ons. Maar olifanten of walvissen of dolfijnen, wat ook zoogdieren zijn, die dus ook relatief gezien dichtbij ontstaan, maar toch wel een hele andere dierroepen zijn. Die zijn ook razend intelligent. Dus dat heeft wat dat betreft te weinig. Ja, je raakt natuurlijk ook aan de vraag, wat is intelligent eigenlijk? En ja, dat is de volgende vraag natuurlijk inderdaad. Los van persoonlijkheden. Wat is intelligentie precies? En is onze menselijke intelligentie, is dat, zoals we dat in de biologie ooit bedacht hebben, dat is de maat der dingen. Dus eigenlijk vanaf wanneer dat onderzoek ontstaat, dan zie je dat mensen onderzoek gaan doen van oké, als we dit experiment doen, begrijpt hij het dier dan? Als we dat experiment doen, iets moeilijker, begrijpt hij dat dan? Maar het idee was altijd, wij begrijpen alles, dus we gaan nu kijken wat dieren daar ook van begrijpen. Inmiddels is ook dat idee van intelligentie totaal gekanteld en we realiseren ons nu dat andere dieren andere vormen van intelligentie hebben. En we hebben het over Darwin en we hebben het over de evolutie. Wat is het nut van het hebben van verschillende persoonlijkheden in bijvoorbeeld een groep vissen? Ja, nee, dat is ook een belangrijke onderzoeksvraag. En ook in relatie van ja, waarom wetenschap dat best wel nog wel even geduurd heeft voordat we echt dat zijn gaan onderzoeken. En ik denk dat ook waarom wij er dat ook moeilijk te accepteren vinden of te begrijpen vinden dat dieren persoonlijkheden hebben, is dat het eerder werd er heel veel gekeken vanuit hoe dieren optimaal gedragen. Dus vooral wilde dieren, hoe is hun gedrag gevormd dat ze optimaal aan eten kunnen komen en optimaal roofdieren kunnen vermijden. Dus in die zin denk je dan van, iedereen doet hetzelfde, want er is één ding, is het beste. En zo hebben, op een gegeven moment kom je erachter van, ja, als je dat gaat meten van, maar er zijn best wel wat individuen die helemaal niet zo het doen wat het beste is. En waarom is dat dan? En zodoende zijn we erachter gekomen van ook dat die persoonlijkheidsverschillen daar zitten. En moet ik het dan zo interpreteren dat het gewoon niet zo handig is als je alleen maar vissen in een school hebt die allemaal super voorzichtig zijn, want dan komen ze nooit een stap verder. En je wil ook niet alleen maar brutalen, want dan loopt alles uit de hand en dan zwemmen ze zo in de bek van een haai. Is dat hoe ik het moet zien? Nou ja, een beetje wel. Het is, als je kijkt naar waarom zijn er verschillende persoonlijkheden, er zijn verschillende theorieën over. Maar een van de dingen is wat ze noemen fluctuerende selectie. Dus dat in sommige omstandigheden, in sommige jaren bijvoorbeeld, als er heel veel roofdieren zijn, dan is het misschien niet zo handig om brutaal te zijn, want dan word je heel snel opgegeten. Maar ja, als er dan niet zoveel roofdieren zijn en misschien ook niet zo heel veel eten, ja, dan is het juist helemaal niet zo handig om dan heel lang te gaan wachten of het wel veilig is, want dan is je eten op. Dus, en dat is natuurlijk, ja, dat wisselt per jaar. En dat is een van de theorieën waarom we die verschillende persoonlijkheden zien. Maar ook in een groep kan het een best wel belangrijke rol spelen, dat die verschillende persoonlijkheden elkaar kunnen aanvullen. Je ziet ook met dieren die bijvoorbeeld nieuwe gebieden koloniseren, dat vaak die eerste dieren, dat meer de brutale, agressieve dieren zijn. En daarna degene die echt gaan settelen, dat meer de minder agressieve en meer sociale individuen zijn. Ongelooflijk interessant om dit allemaal te horen over persoonlijkheden van dieren. En dat we, ja, ik moet ook zeggen, hoe verder we in deze reeks komen, hoe meer dier ik me begin te voelen. Ik wil het ook even vragen aan de zaal eigenlijk. Wie voelde zich aan het begin van deze uitzending nog geen dier en voelt zichzelf inmiddels wel een dier? Oh, er gaan toch niet zoveel handen omhoog. Of ze voelen zich allemaal al dier. Of voelt iedereen zich al dier? Wie voelt zich dier? Kijk, en wie zegt nee, dat ben ik niet. Toch de minderheid. Ja, interessant. Tot slot, vraag aan jullie allebei waar we mee beginnen. Als jullie zo met dieren bezig zijn, waar ligt wat jullie betreft de grens tussen mens en dier? Of is die er eigenlijk niet? In die zin denk ik dat er is een grens tussen mens en dier. Zoals er ook een grens is tussen één diersoort en een ander diersoort. Dus ja, ik denk niet dat er een hele harde grens is. Er zijn dingen die wij kunnen die andere diersoorten niet kunnen. Maar er zijn ook dingen die andere diersoorten kunnen die wij niet kunnen, enzovoort. Dus ja, veel minder zwart-wit dan vaak wordt gesteld. En Maarten, jij? Ja, ik denk, ik volg daarin wat een beetje het idee is van Frans Waal, en volgens mij in toenemende mate ook bij biologen in zijn algemeenheid, dat wij, er is eigenlijk niets wat wij beter kunnen dan alle andere dieren. Maar wij hebben een specifieke en blijkbaar in de context van onze evolutie een gelukkige combinatie van kwaliteiten of van potenties. Die heeft geleid tot dat wij, in elk geval onder de megafauna, dus de grotere dieren, de wereld wel zo'n beetje aan het overheersen zijn. Maar er is niets bijzonders wat ons echt uniek maakt. Ik denk dat we daar langzaam maar zeker wel steeds meer achter komen. Want alles wat we ooit bedacht hebben van dit is dus wat ons onderscheidt, dat blijkt dan altijd weer 1 of 2 of 10 of 20 andere dieren ook weer te kunnen. Maar verzinnen we weer iets nieuws waar we dan en dan verzinnen we weer iets nieuws. Want we willen uiteindelijk toch, althans heel veel mensen hebben toch die neiging om te willen speciaal te willen zijn. Om speciaal te willen zijn. En of misschien ook wel om een rechtvaardiging te hebben van waarom we de rest van het dierenrijk zo overheersen. En daarmee sluiten we af. Maarten Racing, dankjewel. En Lisanne Snijders, dank jullie wel. NPO Radio 1. 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Vluchtelingenwerk stelt de Nederlandse overheid voor een ultimatum om de asielopvang goed te regelen. Voor 1 augustus moet die opvang aan de minimale eisen voldoen, anders stapt de hulporganisatie naar de rechter. Volgens Vluchtelingenwerk overtreedt Nederland onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zo hebben asielzoekers geen fatsoenlijk bed of sanitair, omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. De crisis in de asielopvang is volgens de organisatie het gevolg van bestuurlijk onvermogen. Er zijn nieuwe verklaringen afgelegd over de dood van de 14-jarige Lotte uit Almelo. Zij werd vorig jaar gewurgd door 2 broers met wie ze een relatie had. De broers zwegen altijd over het motief. 1 van de broers heeft volgens RTV Oost bij de behandeling van het hoger beroep wel gesproken. Zijn oudere broer zou kwaad zijn geweest omdat Lotte een naaktfoto van hem had doorgestuurd. Vervolgens zou hij door het lint zijn gegaan en haar een sloot in hebben geduwd. Meer dan 40 leden van de Britse regering hebben inmiddels het vertrouwen in Boris Johnson opgezegd. Nooit eerder in de Britse geschiedenis stapten zoveel ambtsdragers op binnen 24 uur tijd. Gisteravond sprak Johnson met een delegatie zwaargewichten van zijn kabinet die willen dat hij opstapt. De premier is dat niet van plan. Hij wil het aan laten komen op een mogelijke vertrouwensstemming. In de Amerikaanse staat Georgia is een monument vernield met explosieven. Het gaat om de Georgia Guidestones, granieten zuilen van 6 meter hoog. Het bouwwerk wordt ook wel de Amerikaanse Stonehenge genoemd, omdat het niet duidelijk is wie het heeft laten bouwen en waarom. Gisterochtend lieten onbekenden er een explosief afgaan. Dat leidde tot zoveel schade dat het monument uit veiligheidsoverwegingen vannacht helemaal is afgebroken. Het weer, veel bewolking vannacht met af en toe regen. Pas morgenmiddag is er weer wat meer zon. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Zometeen gaan we naar Florida, waar we bellen met onze wakkere wetenschapper Francesca San Giorgi. Ze deed daar de afgelopen weken onderzoek samen met haar promovendi. Ze onderzocht hoe het kan dat 2 baaien helemaal rood kleuren. En ook spreken we een twitterende wetenschapper, want ook deze week is er een onderzoeker die het account van NL-wetenschap bestuurt. Wie dat is, dat hoor je om ongeveer 16:45. Eerst gaan we even de ruimte in. De nacht van NTR. Met Meerte van der Drift. Een aflevering van de nacht van NTR is natuurlijk niet compleet zonder een bijdrage van onze Hans Zimmerman. Een nieuwe missie naar Venus staat op stapel. Waarom eigenlijk? Dat hoor je in deze aflevering van Zimmerman in Space. Heeft u de planeet Venus wel eens gezien? Venus staat dichter bij de zon dan de aarde en is vanaf onze aarde gezien dus ook altijd redelijk dicht bij de zon te vinden. Op dit moment, juli 2022, is Venus een ochtendobject. Als u om 16:30 toevallig een keer wakker bent, is Venus die heldere stip in het noordoosten, net boven de horizon. Al snel wordt Venus weer overstemd door het licht van de opkomende zon. Venus is een beetje een rare planeet. Ze heeft een dusdanig dicht wolkendek dat we altijd kijken naar het zonlicht dat weerspiegeld wordt door deze wolken. We kijken dus nooit naar het oppervlak. De atmosfeer van Venus bestaat voor 96,5% uit koolstofdioxide en heeft een luchtdruk van 92 atmosfeer. Maar goed, dat is allemaal vooral ongezond, maar niet echt raar of afwijkend. Wat wel een beetje afwijkend is, is hoe Venus door het zonnestelsel manoeuvreert. Van alle planeten heeft Venus de meest cirkelvormige baan, met een excentriciteit van minder dan 0,01. Onze aarde heeft voor de goede orde een excentriciteit van 0,017. Zowel Venus als de aarde draaien bijna cirkelvormig om de zon, hoor. En dat is maar goed ook, anders hadden we hier dramatisch koude winters of smeulend warme zomers. Een Venusjaar duurt maar 225 dagen. Maar een Venusdag duurt weer 117 aardse dagen. En daarbij draait Venus als enige planeet in de andere richting om haar as. Dat betekent dat de zon opkomt in het westen en ondergaat in het oosten op Venus. Maar veel lol beleeft een Venusbewoner niet aan die zon, want het is altijd bewolkt. Of Venus echt bewoond wordt, is maar zeer de vraag. Er is wel veel over gespeculeerd. Zeker sinds september 2020, toen fosfine werd aangetroffen in de Venusatmosfeer. Althans, dat dacht men. Fosfine zou kunnen duiden op micro-organismen die in de Venusatmosfeer wonen. Iets wat in 1967 al werd gesuggereerd door wetenschappers Carl Sagan en Harold Morowitz. Maar er worden ernstige vraagtekens gezet bij die waarneming van fosfine. Aangezien deze ook zouden kunnen worden toegeschreven aan een artefact van de analyse en niet opnieuw werden waargenomen. Interessant, wat een gedoe. Toch blijven wetenschappers zitten met allerlei vragen over Venus. Was er ooit leven op Venus? Waarom is Venus zo anders geworden dan de aarde? En hoe is Venus geworden tot wat het nu is? Hoe is de atmosfeer van Venus eigenlijk samengesteld? Hoeveel water was er ooit op Venus? En wat gebeurt er nog op het oppervlak van Venus? Door Venus beter te bestuderen kunnen we misschien ook bepaalde exoplaneten beter begrijpen. Als het geval Venus gangbaar is, dan kunnen we bijvoorbeeld ook exoplaneten waarnemen waar de atmosfeer dezelfde kant op aan het gaan is. Venus heeft ook nog een onduidelijkheid die wel het asgrauwe licht genoemd wordt. Bij onze maan nemen we iets dergelijks waar. Het deel van de maan dat niet verlicht is door de zon is dan toch vaag zichtbaar. U kunt dit zelf gemakkelijk zien, bijvoorbeeld een paar dagen voor of na een nieuwe maan, als de maan nog maar een kleine sikkel is. Op 28 juli van dit jaar is het nieuwe maan, dus dan kunt u het wellicht vanuit uw vakantierust eens waarnemen. Bijvoorbeeld in de achtertuin of met een belachelijk goede rode wijn in uw hand vanaf de tuin van uw vakantiehuisje. Het asgrauwe licht van onze maan is eenvoudig te verklaren, doordat dit zonlicht is dat door de aarde gereflecteerd wordt. Als u op dat moment op de maan zou staan, op dat donkere gedeelte, dan zou u een felverlichte volle aarde aan de maanhemel zien. Maar ja, Venus heeft helemaal geen maan, dus het is best wel raadselachtig wat dan de reden is dat mensen de donkere zijde van Venus soms toch kunnen waarnemen. Venus was de allereerste planeet waar een ruimtevaartuig naartoe werd gestuurd. Dat was de Russische Venera 1-missie in 1961. De missie was geen groot succes, want al 7 dagen na de lancering raakte het contact met het ruimteschip verloren. De Amerikaanse Mariner 2 vloog in december 1962 succesvol langs Venus, wat tevens de eerste keer was dat een aards ruimtevaartuig succesvol langs een andere planeet vloog. There was no onboard camera, so there were no pictures. There was also no sign of a magnetic field or a radiation belt like Earth's. For a planet considered Earth's twin for its size and near proximity, Venus revealed itself to be a hellish world filled with carbon dioxide and where surface temperatures are hot enough to melt lead. Er zijn sindsdien heel wat ruimtevaartuigen richting Venus vertrokken. Deels succesvol, deels onsuccesvol. Alleen de Russen hebben enkele succesvolle landingen op het oppervlak van Venus voor elkaar gekregen. De Europese Venus Express-missie heeft van 2006 tot en met 2014 rondjes om Venus gedraaid en een schat aan wetenschappelijke data opgeleverd. Een van de meest indrukwekkende Venus-missies is mogelijk het Japanse Akatsuki-ruimtevaartuig. Na een mislukte poging om in een baan rond Venus te komen in 2010... werd de Akatsuki in safe mode gezet om batterijen te sparen en kwam in een baan rond de zon. 5 jaar later, met een aantal baancorrecties, kwam Akatsuki alsnog in een baan rond Venus terecht. Het ruimtevaartuig werkt sindsdien naar behoren. Akatsuki kijkt in het gebied van ultraviolet tot en met midden-infrarood. Dit ruimtevaartuig nam in 2015 en 2016 een vreemde boog waar in de atmosfeer van Venus, die ongeveer van de zuid naar de noordpool strekte. Een groot aantal artikelen over de wetenschap van Akatsuki staat in open access, wat betekent dat u deze pdf's gratis kunt downloaden en lezen. Ik maak deze column echter om een nieuwe Venus-missie aan te kondigen, zodat u weer op de hoogte bent. In 2029 moet de Da Vinci-sonde naar Venus afreizen. Ook Da Vinci is uiteraard weer een backronym en staat in dit geval voor Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging. Ja, zo kan ik het ook. Dan betekent Hans zeker heel erg nare smurf. Oh ja, jij zet er altijd van die piepjes onder. Heel erg nare smurf. Vorige maand werd Da Vinci door NASA geselecteerd voor haar Discovery-programma. Dit wordt wel een interessante missie. Het ruimtevaartuig bestaat uit een orbiter en een lander. Voor het eerst sinds de jaren 80 zal er dus weer een ruimteschip afdalen naar het Venusoppervlak. Het gaat vooral om deze afdaling door de atmosfeer, die naar verwachting ruim een uur zal duren. Hiertoe zal de lander met een parachute worden afgeremd. NASA gaat ervan uit dat de lander niet meer hoeft te werken vanaf het oppervlak. Mocht de landing toch overleefd worden, dan verwacht men hooguit 17 minuten aan wetenschappelijke data te kunnen collecteren. Huh? Dat klinkt voor ons, de beste stuurlui die aan wal staan, misschien een beetje vreemd. Een peperduur ruimteschip naar Venus sturen in de verwachting dat het overlijdt bij contact met Venus. Ons boerenverstand zegt, bouw dat ding dan wat steviger, dan blijft hij tenminste staan. Maar het is nu eenmaal niet realistisch om er veel meer van te verwachten. De temperatuur aan het oppervlak van Venus is al 467 graden Celsius. Om de elektronica van een ruimteschip te beschermen tegen deze omstandigheden moet het actief gekoeld worden. En dat betekent weer dat het veel te zwaar wordt om binnen het beschikbare budget te construeren. Een zwaarder ruimteschip vereist immers meer brandstof, een sterkere parachute, een zwaardere raket, etc. Daar snap ik het als u twijfelt aan dit soort beweringen van mij. Hens, ik twijfel hieraan. Dus laten we het eens van iemand anders horen, namelijk Mike Zakarek, Project Systems Engineer van Da Vinci. So how do we keep our electronics operating in that temperature? The trick is that we don't. is that we have a transient problem, which means we don't design the descent sphere to be in thermal equilibrium with the environment. We design it such that the interior actually stays at a fairly benign temperature throughout the descent, and then over time, of course, the laws of thermodynamics will eventually come into equilibrium, but that'll be long after the end of our mission. So from the temperature standpoint, it is a very, very challenging thermal problem to keep that heat out long enough to make sure that we keep that environment nice and cozy on the inside. Niettemin zal de Da Vinci orbiter hopelijk nog vele jaren gegevens vergaren over planeet Venus. Op de website van NASA vindt u allemaal prachtige video's die meer vertellen over de Da Vinci missie. Ik verheug me erop dat ik het nog meemaak dat we weer teruggaan naar deze planeet en ben benieuwd naar de hoge resolutie foto's die Da Vinci tijdens die afdaling zal maken. Tot de volgende keer. verzoek van de one and only Hans Zimmerman. Hard Day van George Michael. Niet helemaal de 9 minuten, maar we zijn toch een heel eind op weg. En we zijn onderweg naar een mooie Amerikaanse campus. Een American college met uitzicht op zee. Wakkere wetenschapper. Want elke week bellen we met een Nederlander die op dit nachtelijk uur in het buitenland nog druk in de weer is. Ze zijn druk bezig met hun passie, het wetenschappelijk onderzoek. En vannacht voert het onderzoek naar ons naar Florida, naar Tampa Bay en Charlotte Harbor. Dat zijn twee baaien, mondingen van rivieren in de zee. En daar is aardwetenschapper Francesca San Giorgi met haar promovendi Suzanne Zwaan en onderzoeker Laura Vianova vanuit Nederland neergestreken. Samen proberen ze de groei van bijzondere en giftige eencelligen in die baai in beeld te brengen. Want die vormen jaarlijks een groot probleem waarbij vele waterdieren leven laten. Francesca, goedenavond. Goedenavond, goedemorgen voor jullie eigenlijk. Ja, voor ons is het goedemorgen, ja. Maar bij jou is het wel donker inmiddels. Geen uitzicht meer op de zee, maar een mooie plek om te zijn dus, die Amerikaanse campus. Ja. Het is een heerlijke plek om te zijn, inderdaad. Met uitzicht op zee en palmbomen en mooie grasvelden en een superduper Marine Science Instituut. Dus wij zijn heel blij mee. Ja, want normaal werken jullie aan de Universiteit Utrecht en het NIOS, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. En nu zijn jullie op een werkexcursie naar Amerika bij een college. Hoe lang zijn jullie daar nu? Wij zijn al bijna 10 dagen hier en wij zijn eigenlijk bijna klaar om terug naar Nederland te vliegen. Wij hebben de tijd nodig gehad om zogenoemde samples te nemen voor ons onderzoek. Met name ben ik, zoals jij zei, ben ik hier met mijn promovenda Suzanne de Zwaan. En het is eigenlijk haar project. Dus wij hebben allemaal dingen, sediment en water bemonsterd om verder te gaan met haar onderzoek. Ja, en om dat onderzoek te kunnen doen, zijn jullie dus even daar in Amerika en slapen jullie in een soort studentenhuis, heb ik begrepen. Is dat een beetje zoals ik het Nederlands studentenhuis in mijn hoofd heb? Nee, en ik had ook niet verwacht, omdat wij werden dus een kamer in een studentendorm aangeboden. En we zijn met z'n drieën, dus ik, Suzanne en heb ik ook een masterstudent meegenomen, Sanne. En toen wij binnenliepen, hebben we met z'n drieën drie slaapkamers, 2 badkamers en een keuken en een woonkamer. Dus het is heel anders dan studenten in Utrecht. Dus met balkon en uitzicht op zee. Dus dat is echt niet verkeerd hier, moet ik zeggen. Ja, en die zee die is dus hard nodig voor dat onderzoek. Want het speelt zich vooral af in die baai. Waarom doen jullie juist daar onderzoek? Ja, wat het probleem is hier in Florida. Wij zitten bij de Golf van Mexico kant, dus westerkant van Florida. Is dat wij jaarlijk enorme problemen hebben van bloei. Enorme bloei van giftige, zoals jij zegt, eencellige organismen die eten dinoflagellaten. En die produceren dus gift. En elke jaar weer gaan heel veel organismen dood. Maar ook, het kan ook fataal zijn voor mensen. Dus dat is een gezondheidsprobleem voor mensen eigenlijk, ja. Die dinoflagellaten, dat zijn de boosdoeners? Ja, dit zijn de boze guys, inderdaad. En die zijn 2 soorten en allebei zijn extreem toxisch. En allebei vinden de binnenbaai van Florida een perfect milieu om te groeien. En zij maken verschillende soort van wat wij noemen gekleurde tijden. Hè? Dus getijden, dus red tide of brown tide. Dus het water wordt ook gekleurd door de groei van de algen. Maar bovenop maken ze ook giftige stoffen. En die giftige stoffen zijn heel giftige. Dus elke jaar vissen, zeker koeën, maar ook af en toe ook mensen gaan tenminste heel ziek worden. En Onze interesse is in Florida, maar hier het probleem is heel bekend, heel goed bestudeerd door mensen ook hier in Florida die met ons samenwerken. En omdat het is zo prachtig om de moderne systemen heel goed te kunnen kennen met de studie die zij in Florida doen, dan hebben we ook heel veel data beschikbaar voor ons onderzoek. Ja, want het klinkt ook wel gevaarlijk. Kun je wel gewoon onderzoek op dit moment van het jaar daar doen... met die red tie en de brown tie? Het is inderdaad nu eigenlijk een beetje de laatste kans... omdat een van de twee dinoflagellaten is al bezig met enorme groei... en wij hebben al een brown tie... Dus wij kunnen ook niet echt in de buurt van dat plek te gaan. En die andere dinoflagellaten die een red tide maakt... die begin pas in augustus te bloeien. En dan worden in oktober heel heftig. Dus wij zijn er net voor. Omdat ons onderzoek wilde ook in kaart brengen... wat deze fenomenen waren eigenlijk in het verleden. Dus wij hebben sedimenten nodig in deze baaien... om te kijken hoe deden deze twee dinoflagellaten terug in de tijd. Dus wij hoeven niet per se nu sample te nemen voor wat er gebeurt... vandaag de dag. Dat doen ze in Florida al samen met ons. En zij gaan ook tijdens de toxische bloemen echte samples nemen. Maar dat kan gevaarlijk zijn. Dus, want het is dus wel dat het van oudsher al daar zit, die eencellige giftige organismen. Of is het een nieuw fenomeen dat die dinoflagellaten daar juist zo tot bloei komen? Ja, dus het is een bekende fenomeen die zeker de laatste 20, misschien 30 of 40 jaar speelt. Maar wat wij met name willen meer over weten is of dit fenomeen ook terug 100 jaar geleden of 200 jaar geleden al gebeurt. Maar wij weten het niet, omdat natuurlijk waren mensen niet hier... om documentatie te nemen of data te verzamelen überhaupt. Dus onze onderzoeker gaat data van nu gebruiken... samen met onze collega van Florida. Maar wij willen eigenlijk terug in de tijd. Dat het punt van ons onderzoek is dat jij leest ook overal in de kranten... maar ook in de wetenschappelijke literatuur... dat deze fenomeen gewoon is enorm toegenomen door menselijke activiteit... Maar die data die beschikbaar zijn, zijn relatief kort in de tijd. We hebben data van 30 jaar, 40 jaar, misschien 50 jaar. Maar menselijke activiteit is ongeveer 100 jaar geleden begonnen. Maar wij hebben geen data van die 100 tot 200 jaar geleden. Dus wij willen eigenlijk dat zo van gat in de wetenschappen proberen te pakken. Ja, juist die data verzamelen van langer geleden, een langere periode... om te kijken hoe zag het er toen uit, die bodem. Ja, precies, precies. Dus wij hebben een manier met verschillende indicatoren... om in de sedimenten die in de tijd zijn in de baaien gewoon gezonken... dan kunnen we traceren of die organismen al honderden, 200, misschien of 500 of 1000 jaar geleden aanwezig waren. Ja, of het toen al in de bodem zat, ja. Precies, en toen kunnen we pas daar zeggen... oké, dan was het al aanwezig. Of wel aanwezig, maar niet zo heftig. Of het is juist nu dat door menselijke activiteiten... en onze stikstof en fosforen en voedingsstoffen... die dinoflagellaten nodig hebben... met een toename van deze voedingsstoffen... dan is juist door ons die... heftige bloei dan veroorzaakt. Ja, omdat er dan dus dingen in het water zitten... wat juist de groei heel erg bevordert. Zijn er ook manieren om ervoor te zorgen... dat die eencelligen weer weggaan uit die baaien? Als je het hebt over mensen die heel erg ziek worden... zeekoeien, andere dieren? Ja, het is gewoon deels is wel een natuurlijke fenomeen. Dus wat wij kunnen doen nu is monitoren, kijken wanneer groeien ze erg snel. En dan met de warning een manier zegt, tegen de mensen niet naar de baai gaan. Blijven geen bijvoorbeeld schelpdieren eten, omdat dat kan gevaarlijk zijn of zo. Maar wat de tendentie nu is, is om manier vinden om de bloei te stoppen. Maar wij weten ook niet precies hoe. Er zijn een aantal ideeën, maar niemand heeft ooit dat gedaan. Dus wij weten ook niet als het gaat werken. En zij gaan, ik spreek net van, met een collega hier in Florida, zij gaan nu pas volgend jaar beginnen met proberen om de bloei te stoppen, tenminste, te kleiner te maken. Totaal weg is dat bijna onmogelijk, omdat het is een natuurlijk fenomeen. Alleen als wij minder voedingsstoffen van landen naar de zee gooien, met name stikstof en fosfor, ja, dan kunnen we die bloei wel kleiner misschien worden, minder heftig. En dat onderzoek is dus nog in volle gang, dat moet nog opgestart worden. Ja. Hoe ver is het onderzoek wat jij doet momenteel? Ja, dus die onderzoek dat wij doen is... De data wordt nu verzameld dus daar in Florida? Ja, precies. Het is al in experimenten gaande op Niels. Suzanne doet de experimenten. Zij kweekt gewoon die dinoflagellaten in een laboratorium met bepaalde voedingsstoffen. En wij kijken naar de groei en wij kijken wanneer die dinoflagellaten in een laboratorium dus beginnen om toxine te maken. En wij kijken naar andere indicatoren van aanwezigheid. Wij weten natuurlijk dat in een kwekerculturen of in laboratoria die algen aanwezig zijn. En dus wij proberen ook om een aantal indicatoren te vinden van die dinoflagellaten die wij ook terug in de sedimenten kunnen vinden om de geschiedenis van de bloei weer te gaan reconstrueren. Dus dat is wat Maaier te doen staat. Ja. Ja, precies. En bijna dus weer terug naar Nederland. Dan moet je dit Amerikaanse paradijsje achter je laten. Jazeker, maar misschien komen we terug. Maar het is ook natuurlijk heel exciting nu om terug naar Nederland te gaan. En hopelijk komen die alle monsters, alle sedimenten, alles wat wij hebben nu verzameld, komen naar ons toe binnenkort. En dan kunnen we beginnen om analyse te doen. En aan de analyse dat wij bijvoorbeeld ook willen doen in de sedimenten, is kijken naar DNA, dus genetische materialen die door de algen of door de dinoflagellaten zijn achtergelaten in de sedimenten. Dus allemaal sporen, allemaal stukjes van de puzzel, die moeten we in elkaar geknutseld worden om een beeld te krijgen van de geschiedenis van deze toxische bloei. Ja, nou, de eerste stap is in elk geval gezet. Is er iets wat je gaat missen uit dit Amerika, waar je mogelijk wel weer terugkeert voor verder onderzoek, maar... Wat ik mis is zeker het warmte. Is iets te warm nu, maar, ik houd van warm weer. Dus dat is voor mij wel beter in dat geval dan Nederland, dat zeker. Maar kijk, wij nemen heel veel... niet alleen maar samples mee, maar we hebben natuurlijk 10 dagen lang gewoon met collega's gesproken. We hebben plannen gemaakt voor de toekomst. We hebben heel duidelijk een soort van beelden van wat wij willen doen, wat zij gaan doen, die samenwerking. Dus jij neemt altijd mee en mega ervaring eigenlijk, zeker voor de studenten. En wij laten gewoon hier terug een hele gezellige groep wetenschappers die toch maar met ons zullen blijven werken. Dus dat, precies. En wat wij hebben elkaar dag gezegd eigenlijk vanavond... met het idee dat zij binnenkort naar Nederland komen... of dat wij weer naar Florida komen. Dus dat wetenschap is geweldig. Omdat, jij hebt eigenlijk vrienden overal en collega's overal. En die is altijd heel gezellig. Dus wij gaan niet met tranen weg, maar... Nee, dat is duidelijk. Meer met vriendschap. Francesca San Giorgi, aardwetenschapper, dank voor dit gesprek. En alvast een hele goede terugreis gewenst. We gaan muziek voor je draaien. Op jouw verzoek, The Beatles. Waarom? De Beatles is een klassiek en ik hou van een beetje klassiek muziek. Maar dit liedje is natuurlijk, heeft te maken met de zee en met de octopus. Dus octopussen zijn een enorme, ze zijn een heel slimme organismen. En ik zou heel graag in de zee onder zeewater willen wonen. Net als octopussen, maar ik kan toch niet. Dus ik blijf gewoon in de buurt van de zee zo lang mogelijk. Dat is mijn oplossing. Tot er kieuwen groeien in je nek. Dat je echt onder water kan leven. Precies. Ja, Francesca San Giorgi, dank je wel. De Beatles op jouw verzoek. En een goede terugreis, hè? Dank je wel. Doeg. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friends to come and see. In an octopus's garden, in the shade. We would be warm, below the storm, in our little hideaway beneath the waves. Resting our head on the seabed, in an octopus's garden, near a cave. Octopus's garden in the shade. We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. Biologische lariekoek. Rubriek Biologische Lariekoek onderzoeken biologen Maartje Kouwen, Stijn van Schie en Koen Moons moderne sprookjes en misvattingen. Ze schreven het boek Plassen over kwallenbeten. Iedere week lezen ze een hoofdstuk voor waarin ze biologische lariekoek onder de loep nemen. En deze week hoor je Stijn van Schie over kwispelende honden. Elke hondeneigenaar weet, na een lange dag werken staat onze trouwe viervoeter weer met smart en vol energie bij de deur te wachten. Al kwispelend en snuffelend toont hij zijn blijdschap naar de baas die zich elke dag weer opnieuw geliefd voelt. Toch is het gekwispel niet altijd een teken van blijdschap. Het is in de eerste plaats vooral een geruststellend signaal. Hij laat aan mensen en sterkere dieren weten dat hij hun gezag niet betwist en aan ondergeschikten dat hij ongevaarlijk is. Maar dat is niet alles. Ook wanneer een hond angstig of onzeker is, kan hij met zijn staart zwiepen. In die zin is het gekwispel eigenlijk vergelijkbaar met een glimlach van de mens. Afhankelijk van de context kan hij van alles en nog wat betekenen. Rot op, bijvoorbeeld. Of, ik ben bang en onzeker. Een belangrijk communicatiemiddel dus. De precieze betekenis zit hem in de details. Bij het zien van zijn baasje of een kat zwiept een hond zijn staart vooral aan de rechterkant van zijn lichaam. Staat hij oog in oog met een onbekende en agressieve soortgenoot, dan zwiept zijn staart vooral aan zijn linkerzijde. Ook de afstand die de staart met elke zwiep aflegt en de snelheid waarmee dat gebeurt, zegt iets over de emotionele gesteldheid van de hond. Niet elke onbekende, kwispelende hond is dus betrouwbaar. Honden kunnen tegenstrijdige signalen uitzenden die voor ons moeilijk te interpreteren zijn. Alhoewel kwispelende honden meestal niet bijten, zou je zeker niet de eerste zijn wanneer dat wel gebeurt. Belangrijke informatie dus voor alle hondeneigenaren en misschien ook wel passanten van de hond. Wetenschap in 280 tekens. Je onderzoek samenvatten in 280 tekens. Ga er maar aan staan. 240 moet het toch zijn? Hoeveel tekens zijn er eigenlijk op Twitter? Nou ja, waarschijnlijk weet onze twitterende wetenschapper dat wel, want deze week neemt Martijn Verdoes de uitdaging aan. Hij twittert tot het eind van de week over chemische immunologie op het account van NL-wetenschap. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent universitair docent aan het Radboud Instituut voor Moleculaire Levenswetenschappen op de afdeling tumorimmunologie. Je doet onderzoek naar de rol van dat immuunsysteem en dan specifiek in kanker, met als doel het immuunsysteem kunnen helpen, trainen voor de bestrijding van die kankercellen. Hoe zit dat nou met Twitter? Hoeveel tekens mag je gebruiken om dat allemaal samen te vatten? Ja, goede vraag eigenlijk. Mijn ervaring blijkt nog wel dat het vooral te weinig zijn. Ja, is het een uitdaging? Ja, het blijkt wel toch wel een uitdaging. De opdracht was toch vrij expliciet. Probeer zoveel mogelijk in één berichtje te zetten en zo min mogelijk in zogenaamde draadjes te werken. Maar het blijkt, de ervaring leert dat het mij toch niet lukt om onder draadjes uit te komen. Maar ik denk ik voor de draad ermee. En we proberen gewoon een leuk verhaal van te maken. En hoe, ik hoop dat het lukt. Hoe vergaat het je verder? Krijg je leuke reacties of kritische vragen? Ja, een beetje van allebei wel. Hè. Dus hele leuke reacties. Ik hoorde gisteren dat ze toch wel, dat men toch wel onder de indruk is van de activiteit die je vertoont. En daar maak je toch een beetje zorgen over. Als je toch tussen je dagelijkse praktijken door ook Twitter-account mag onderhouden. Want dat is natuurlijk een enorme eer. Dus dat is wel leuk om te horen dat daar kennelijk een goede balans in te vinden is. En qua kritische vragen, je wordt toch ook wel een beetje uitgedaagd om om wat meningen te ventileren over beleid, over het een en het ander. Dus ik probeer me daar toch hoofdzakelijk op ons werk te richten. En zo goed en zo kwaad als het lukt, daar toch iets over mee te delen. Ja, en dat gaan wij ook doen het komende kwartier. Want ik heb het al genoemd, jouw onderzoek gaat over kanker. Ik durf te zeggen dat iedereen er wel eens mee te maken heeft gehad, zelf of in nabije omgeving of bij bekenden. Je noemt het op Twitter een verzameling van vreselijke ziektes. Wil je uitleggen wat het is? Ja, dus kanker is, kun je eigenlijk niet echt één ziekte noemen. Je hebt natuurlijk verschillende vormen van kanker, die dan vervolgens ook uit kunnen zaaien. En wat dus eigenlijk ook eigenlijk blijkt, is dat misschien wel in elke patiënt de kanker uniek is. Dus vandaar dat ik voor de term verzameling van ziektes heb gekozen in plaats van één ziekte. En wat we dus, waar we dus nu ook bijvoorbeeld in onze groep naartoe werken, en wat dan meer duidelijk is, is dat, dat elke kanker eigenlijk uniek is. En dat je daar ook wel gebruik van kan maken in therapie. Gelukkig veel van de kankers, maar ook niet allemaal, vinden dus allerlei mutaties plaats. Een aantal van die mutaties kunnen ten grondslag liggen aan het ontstaan van kanker. Maar die mutaties die zorgen dus ook voor kleine veranderingen in eiwitten die zo'n kanker produceert. En die eiwitten zouden we dus weer kunnen gebruiken om daar een specifieke. Die mutaties in die eiwitten kunnen dus gebruiken om specifieke immuunreacties tegen die unieke tumor te kunnen induceren. En dat is waar we ook in de groep aan werken, door de ontwikkeling van vaccins tegen kanker. Ja, want wat is de rol van ons immuunsysteem daar dan in? Nou, eigenlijk is dat misschien een beetje contra-intuïtief. Want het immuunsysteem is er natuurlijk om ons te beschermen tegen van alles wat van buitenaf ons lichaam in wil en wil beïnvloeden. Maar ook wat in ons lichaam zelf misgaat. Want die mutaties waar ik het eerder over had, die vinden gewoon dagelijks plaats. Dus in feite is het zo dat in ieder mens dagelijks wel kankercellen ontstaan. Maar het is eigenlijk een wonder dat er niet vaker kanker voorkomt. En dat komt omdat het immuunsysteem eigenlijk best wel goed in staat is om die cellen te herkennen en dan te elimineren. Waarbij ik een ongelukkige samenloop van omstandigheden kan het dus zo zijn dat zo'n cel ontsnapt en uitgroeit. En dan vervolgens juist datzelfde immuunsysteem wat ons zou moeten beschermen, eigenlijk voor zich laat werken. Een soort van kaapt. En gebruik maakt van allerlei functies die verschillende immuuncellen hebben. Dus immuuncellen kunnen immuunreacties reguleren. Dus een kanker die instrueert in feite immuuncellen om een immuunsuppressieve omgeving te creëren, zodat ze dus beschermd kunnen worden. Maar immuuncellen zijn er bijvoorbeeld ook in staat om te migreren, wat normale cellen eigenlijk niet zo doen. Dus daar wordt ook wel gebruik van gemaakt. Maar ook bepaalde groeifactoren. Het immuunsysteem heeft bijzondere, unieke kenmerken. En tumoren zijn dan in staat om die te misbruiken in die zin. En daar wordt steeds meer en meer over bekend. Wat ook bijvoorbeeld tot de doorbraak van immuuntherapie heeft geleid. De zogenaamde checkpoint inhibitors. Maar hoe meer we daarover leren, hoe beter we ook weten welke knopjes we moeten drukken om het immuunsysteem weer te doen wat we zouden willen. Dat het doet, namelijk het aanvallen van kanker. Ja, dat we niet zorgen dat ze gekaapt worden door die kankercellen. Precies. Ja. Want precies dat. Jij zegt eigenlijk, het is een wonder hoe vaak het goed gaat. Ja, in zekere zin wel. Als je bedenkt dat er eigenlijk dagelijks meerdere malen tumorcellen door je lijf gaan. Of potentiële tumorcellen door je lijf gaan, maar die worden toch redelijk efficiënt geëlimineerd, zeg maar. Dus dat is sowieso dat we kunnen leven natuurlijk met alle bedreigingen en alle bacteriën en virussen. Nu zitten we eigenlijk net weer nog steeds in een pandemie. Hè? Dus het is wel vrij duidelijk hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn. Dus vanuit dat licht vind ik het wel bijzonder dat het allemaal goed gaat. Dat het immuunsysteem, hoe dat werkt. Ja, want zo'n tumor kan dus bestaan uit kankercellen en immuuncellen. Of wat is een tumor dan precies? Ja, dus ik denk dat veel mensen misschien wel denken dat een tumor of kanker eigenlijk niets anders is dan een aantal ontspoorde cellen die ongecontroleerd delen. Maar in feite is een tumor een verzameling van allerlei cellen. Dus die kankercellen, maar ook stromacellen, epiteelcellen, fibroblasten. Maar ook, dat kan zelfs tot 50% van de tumormassa kan immuuncellen zijn. Dus het is een verzameling van cellen die eigenlijk in een soort netwerk invloed op elkaar uitoefenen een soort micromilieu te creëren waarin dus die tumor verder kan groeien. Ja, en jij doet nu dus onderzoek om te kijken hoe werkt dat nou eigenlijk, dat immuunsysteem? Ja, dus hoe werkt dat? Wat is de rol van het immuunsysteem? Welke cellen zijn er belangrijk in dat proces? In het ontstaan, maar ook het in stand houden en laten groeien van de tumor. Maar ook met name dan welke moleculen en welke chemie er eigenlijk plaatsvindt. Ja, want sinds 2016 bestaat het dus, het Vroeze Lab, ook te volgen op Twitter trouwens. Sindsdien doe jij dus met een team chemisch-immunologisch onderzoek. En dat onderzoek, is dat dan ook toepasbaar echt op patiënten? Ja, dat is natuurlijk dat is dan uiteindelijk wel de hoop. Ja. Dus waar we eigenlijk voor staan is het oplossen van een puzzel waarvan we misschien nog niet alle, zeker niet alle stukjes hebben. En op het moment dat je de puzzel in elkaar kunt leggen, dan kunnen we dus ook moleculen, en dat is het doel waar wij aan werken met het lab, wat we onszelf gesteld hebben, is het ontwerpen en het vervolgens synthetiseren, het maken van nieuwe moleculen, waarbij we dus kunnen ingrijpen in specifieke moleculaire interacties en mechanismen die in dit geval het immuunsysteem gebruikt om ja, om de tumor in stand te houden. Maar als je daar kan ingrijpen, ja, dan kun je dat dus blokkeren en die tumorgroei bijvoorbeeld tegengaan. Maar ook welke moleculaire knopjes moeten we omzetten om de immuuncellen juist te activeren om een tumor te herkennen. Of eigenlijk dat een immuuncel immuun wordt voor de remmende werking die een tumor heeft. En eigenlijk een combinatie daarvan is wat we nastreven. Dus aan de ene kant willen we, zoals je in de introductie al vertelde, dus dat we het immuunsysteem willen instrueren, eigenlijk willen leren van hoe herken je nou een tumor. Dat kan dus door middel van vaccins bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd, en het doel daarvan is dus om een leger, wordt er vaak genoemd, aan immuuncellen te genereren die dan de tumor kunnen herkennen en aanvallen. Maar zoals gezegd, die tumor die misbruikt het immuunsysteem ook om zichzelf te beschermen, eigenlijk onzichtbaar te maken voor het immuunsysteem. En zolang die barrières er zijn, ja, dan is het ook moeilijk voor dat leger wat je net gecreëerd hebt om die tumor aan te vallen. Dus we denken dat we eigenlijk op meerdere vlakken tegelijk, dus ook in de tumor zelf, die immuunsuppressieve barrières weg moeten nemen, zodat die geactiveerde cellen ook daadwerkelijk hun werk kunnen doen. Dus eigenlijk vanaf meerdere kanten proberen we daar inzicht in te krijgen en met moleculaire trucken dat voor elkaar te krijgen. Ja, het woord is nu een paar keer gevallen. Moleculaire knopjes noem je ze al. Ja. Als chemicus ben je dus in die tumorimmunologie beland. Op Twitter schreef je: wie had dat gedacht? Chemie gaan studeren en 18 jaar later een onderzoeksgroep runnen op de afdeling tumorimmunologie van een universitair medisch centrum. Jij had dat dus zelf duidelijk niet gedacht. Nee, niet echt, nee. Misschien zegt het ook wel over überhaupt hoe ver ik in de toekomst kijk, maar nee, het is eigenlijk zo gegaan. Ik heb natuurlijk altijd wel interesse gehad in de biologie. En dan de immunologie is daar natuurlijk een intrigerend onderdeel van. En in die zin altijd de kans gekregen en genomen om mijn interesse te volgen. En dan gebeuren er ineens hele grappige, rare wendingen. Dus begonnen als organisch chemicus, dus het ontwerpen en synthetiseren van kleine moleculen. En vervolgens promotie in de chemische biologie. Dus wel echt wel met de toepassing in het achterhoofd, het ontwerpen van moleculen om dus biologische processen te leren te begrijpen. En uiteindelijk in Californië op Stanford terechtgekomen op een project om imaging tools te maken, dus moleculen waarmee we tumoren zichtbaar kunnen maken. En door ook weer vanuit eigenlijk nieuwsgierigheid van goed, dat lukte dan mooi. En die tools die zijn nu ook, worden nu ook getest in de kliniek voor beeldgeleide chirurgie, zoals dat heet. Dus dat is wel heel stoer eigenlijk. Maar goed, dus de vraag komen van hoe komt het nou eigenlijk? Welke cellen zijn er nou verantwoordelijk voor het doen oplichten van die tumor? En dat bleken dus hele specifieke immuuncellen te zijn die in de rand van de tumor zich begeven. En omdat ze in die rand zitten en die kan doen oplichten, kan een chirurg dus precies zien waar de tumor begint ongeveer en het gezonde weefsel ophoudt of vice versa. Maar zo ook is eigenlijk de interesse in de immunologie en tumorimmunologie ontstaan. En heb ik de kans gekregen om het laboratorium van professor Carl Vichtor aan het werk te mogen. Om dus chemie toe te passen in dit fascinerende veld. Maar voor jou was dat tijdens je studie of daarvoor geen stip aan de horizon wat bereikt moest worden? Het was meer een soort zigzagroute. Ja. Precies, stip aan de horizon. De enige stippen aan de horizon waar ik naar kijk zijn vogels. Ja, want je bent ook vervent vogelaar, hè? Ja, precies. Dus ik heb lekker gedaan wat ik op dat moment interessant vond. Spreek ik al een heel aantal jaar heel veel jonge wetenschappers, ook oude rotten in het vak. Maar heel veel mensen hebben wel een heel duidelijk doel. Mis jij dat dan bij studenten ook, dat je gewoon wat meer mag zigzaggen en mag kijken wat er op je pad komt? Of zeg je doe toch maar zo'n stip aan de horizon en één doel, daar naartoe werken? Nou ja, dat wordt natuurlijk wel best wel. Ik denk dat het, ergens, dat het natuurlijk ook goed is, hè, dat mensen nadenken over carrière, perspectief en wat je dan moet doen. En dat zit dan ook in de opleiding, komt dat ook wel terug. En wat ik zelf merk, bijvoorbeeld bij studenten die ik mentor, dat men zich toch wel behoorlijk druk kan maken over bijvoorbeeld keuzes waar ze een stage gaan lopen. En sommigen zijn echt in paniek, die hebben dan een aantal labs gevonden waar ze graag naartoe willen. En het probleem is dan eigenlijk dat ze het allemaal interessant vinden. En daar dus helemaal vast in komen te zitten. En ik probeer dan denk ik van, oh, dus nou, eigenlijk is het dan, als het allemaal interessant is, dan maakt het ook niet uit naar welke je gaat. En dan, wat wel grappig is, dan je ziet dan ook echt een die switch omgaan. En van, oh ja, oh, dat is eigenlijk wel waar ook. En dan heb ik, oh, dan, dus eigenlijk heb ik dan nog een aantal alternatief, mocht er dan geen plek zijn. En dan dus op die manier, lukt het me om een beetje rust te creëren. Dat is wel fijn om ook gewoon bewustwording te geven van, uiteindelijk, natuurlijk is het belangrijk waar je terechtkomt. Je wil natuurlijk zoveel mogelijk leren op een plek. Maar elk lab heeft zijn eigen unieke kant. Overal dan, maar als je alles leuk vindt, maakt het ook niet uit wat je kiest. Je zou bij studenten toch graag wat meer ontspanning zien daarin. Wat meer vertrouwen in dat je van alles wel iets meeneemt. En die stress of spanning, zeg je, nou, hoeft niet per se. Nee, precies dat. Want dan kun je gewoon lekker focussen op datgene waar het uiteindelijk om gaat. In plaats van je zorgen maken, al je energie steken in het zoveel mogelijk leren en absorberen van wat er voorhanden is in zo'n lab bijvoorbeeld. Ja. En je zei het al, je kijkt graag naar vogels. Dat zijn vooral de stippen op de horizon. Dus dit tijdstip is jou niet vreemd, zo 5 voor 5? Nee, niet per se. Dat is op zich wel een beetje een verkeerd beeld, hoor. Dat de vogelaar voor dag en dauw in een bosje ligt. Nee hoor, de vogelaar is ook gewoon een sociaal wezen. Die ook wel eens op pad gaat en moeite heeft om een klein uurtje op te staan. Maar komt zeker voor. Maar vogels, dat is het leuke van vogels kijken, vind ik in ieder geval. Vogels zijn overal en het kan altijd. Dus dat hoeft niet per se op dit uur. Martijn, dank je wel voor dit inkijkje ons ingewikkelde immuunsysteem. En vooral de rol met tumoren en kanker. Met wat voor muziek zouden we jou wakker mogen maken vandaag? Je hebt op Twitter een nummer vastgezet. It's All About Chemistry. Wat is dat voor? Dat vond ik wel toepasselijk. Dus uiteindelijk vanuit de blik van de chemicus is vrijwel alles chemie. Deze muziek, dit nummer, It's All About Chemistry, leek me wel toepasselijk. Mooi, ik ga hem voor je draaien. Martijn Verdoes, succes nog met je laatste Twitterdagen. Hartelijk dank. Fijne dag. Dankjewel. Oh, hi. Mooi. Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk. Jullie bedankt. Nou, van hetzelfde. Succes nog, hè. Ja. Hoi. Zometeen na het nieuws van 5 uur. Stefan Komduur met Vroeg. Hij staat al voor je klaar. Ik wens je een hele fijne donderdag. NPO Radio 1.